6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen. Het is donderdag de 28e september. Gehandicapte zorgorganisaties hebben een kort geding aangespannen omdat ze vinden dat ze volgend jaar te weinig geld krijgen. Wat zijn de gevolgen als die bezuinigingen doorgaan? En de Nationaal Rapporteur Verslavingen wil strengere regels om gokverslaving tegen te gaan. Overal meer in de overzicht van het nieuws. Wouter Wogelmoet. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Er moet een maximaal bedrag komen dat een online gokker bij alle aanbieders gezamenlijk mag verliezen, is een van de adviezen die de nieuwe Nationaal Rapporteur Verslaving heeft gedaan aan het demissionair kabinet in de strijd tegen gokverslaving. Ook raadt hij aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als ze te weinig doen om spelers te beschermen tegen verslaving. Volgens de kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's honderdduizenden nieuwe spelers bijgekomen. Het leverde de branche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Chinese hackers hebben 60.000 mails buitgemaakt van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt persbureau Reuters op basis van een functionaris van de Amerikaanse Senaat. De hack werd in juli al ontdekt, maar nu is de omvang duidelijk. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. 9 getroffen medewerkers hebben Oost-Azië en de Stille Oceaanregio als diplomatiek werkgebied. De andere medewerker houdt zich bezig met Europa. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. Oud-burgemeester Henri Lenfrink van Leiden wordt tijdelijk commissaris van de Koning in Gelderland. De PvdA vervangt John Berends, die zijn functie heeft neergelegd vanwege een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Volgens medewerkers gaat het onder meer om schelden, intimideren en schreeuwen. Gedurende het onafhankelijk onderzoek hierna zal Lenfrink de taken als commissaris van de Koning in Gelderland overnemen. In Rotterdam is een man van 71 doodgestoken. Het gebeurde gisteravond in de wijk Lombardijen. De politie meldt dat de man door een aantal mensen werd mishandeld en daarbij is neergestoken. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Agenten vonden in de buurt van de man ook een hond met steekwonden. En kort na de steekpartij werd een man van 53 uit Rotterdam opgepakt. De politie is nog op zoek naar andere verdachten. De militaire regering in Burkina Faso zegt een coup-poging te hebben verijdeld. In een verklaring van de junta staat dat de poging tot staatsgreep dinsdag was. 4 verdachten van betrokkenheid bij de coup-poging zijn opgepakt. Een dag voor deze mogelijke coup-poging waren demonstranten in de hoofdstad van Burkina Faso de straat opgegaan om hun steun uit te spreken voor een overgangsregering. Nederland heeft van alle EU-landen vorig jaar de meeste goederen met risico op ontbossing uit landen buiten de EU geïmporteerd. Het gaat vooral om soja, palmolie en cacao, meldt het CBS. De goederen worden niet allemaal in Nederland gebruikt. Het grootste deel komt via de haven van Rotterdam weer in het buitenland terecht. In juni zijn Europese regels ingegaan die ertoe moeten leiden dat import niet bijdraagt aan ontbossing. De meeste van deze risicogoederen kwamen uit Brazilië. Het weer: in de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag vanuit het westen wat meer bewolking. Maar het blijft droog en het wordt tussen de 19 en 23 graden. ANWB, verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi Mark, goedemorgen. Het rijdt al langzaam op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp gebeurde namelijk een onwelwording. De rechterrijstrook is momenteel afgesloten. Houd rekening met 10 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Prins Klausplein. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. In Den Haag begint straks om 9:00 een juridische strijd over de zorg voor mensen met een beperking. Bijna 60 gehandicapte zorgorganisaties vinden dat ze volgend jaar te weinig geld krijgen. Ze hebben daarom een kort geding aangespannen tegen de zorgkantoren waarmee ze de contracten afsluiten. Theo van Uhm is directeur van de vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u kort uitleggen waar deze rechtszaak over gaat? Ja, onze sector die verkeert in zwaar weer. Het aantal organisaties met rode cijfers is in 2022 verdubbeld. En we hebben een ronde gemaakt langs de velden. En we zien dat in de eerste helft van 2023 eerder sprake is van een verslechtering dan een verbetering. En door de voorgenomen kortingen van de zorgkantoren en de overheid in 2024 en latere jaren komen de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg verder onder druk te staan. En met dit kort geding willen we dat voorkomen. We vinden het ontoelaatbaar dat voor 200.000 cliënten en 190.000 medewerkers die kwaliteit onder druk komt te staan. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor de cliënten als die bezuinigingen toch doorgaan volgend jaar? Ja, dat kan ertoe leiden dat er minder begeleiders op een groep komen te staan. Dus minder persoonlijke aandacht. Minder ruimte voor activiteiten met bewoners. Het kan er ook toe leiden dat sommige locaties moeten worden gesloten. Dat er sprake is van schaalvergroting. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld familie, dat die verder van de naaste komt te wonen. Het staat eigenlijk haaks op een beweging die we hebben ingezet, ook met zorgkantoren, om nou dat netwerk rond bewoners meer te betrekken bij de zorg en ondersteuning. Het kan er ook toe leiden dat organisaties besluiten om niet langer zorg te bieden aan mensen met een hele intensieve zorgvraag. Dat is eigenlijk de categorie waar organisaties nu veel geld op toeleggen. En dat kan ertoe leiden dat meer mensen op de wachtlijst belanden en dat ze ook langer op een plek moeten wachten. Verslaggever Jeroen Schutteijzer, die ging op bezoek bij woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk, waar mensen met een beperking wonen en werken. Hij werd er rondgeleid door directeur Fleur Drekshagen en manager Sabine van der Meij. Die vertellen welke impact de bezuiniging op hun zorgorganisatie zou hebben. Dit is de bakkerij. Goedemorgen. Annelot, jullie zijn druk aan bakken. Wat wordt dat allemaal? Boterkoek, cake, chocolade, cake, appels voor de appeltaart. Hoe lang doet u dit al, in de bakkerij werken? Ik denk een jaar bijna. En hoe belangrijk is dat werk voor u? Best wel, want ik bak thuis op de groep ook wel eens. Vind ik leuk. Van de bakkerij gaan we naar de supermarkt. Hier wordt ook vakken bijgevuld. Kassa, boodschappen worden bezorgd. Het is voor heel veel cliënten hier op de bakkerij, maar ook de andere plekken waar ze werken, echt enorm van betekenis als ze naar hun werk kunnen. Ik hoor dat er ook een hondenuitlaatservice is. Jazeker. We hebben nog een moestuin, er is een boerderij. We zijn hier op het woonzorgpark Willem van den Berg in Noordwijk, vlakbij de zee. Hier wonen 570 cliënten, maar daarnaast komen er hier ook nog heel veel mensen op de dag voor de dagbesteding. Dus om en bij 200 à 300 mensen. En wat zijn dat allemaal voor mensen? We hebben cliënten met een heel laag ontwikkelingsniveau die echt nog op babyniveau functioneren. We hebben cliënten met een licht verstandelijke beperking. Dus ja, daar zie je aan de buitenkant eigenlijk niks aan. Maar die kunnen net niet meekomen in de complexiteit van onze maatschappij. Alles wat daar tussen zit, mensen met psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, medische problematiek, van jong tot oud. Nou is er vandaag een kort geding. Ja, dat maakt ons ook wel angstig. Als we kijken naar alle medewerkers, die 1300 die hier werken, maar ook over heel het land voor de gehandicaptenzorg, is dat het toch weer minder wordt. Kunt u wat concrete voorbeelden noemen van dingen die dan misschien sneuvelen? Nou, elke medewerker die zijn dienst dan opstart moet dan gelijk al een keuze maken. Hoe ga ik de cliënt begeleiden? Ga ik een uitgebreide douchebeurt doen? Of wordt het gewoon snel wassen? Maar ook, trekt die cliënt nou zelf de jas aan? En dat duurt soms 5 minuten. Of doe ik het even snel? En op lange termijn en qua ontwikkeling veel mooier als die cliënt dat zelf kan. En voor de medewerker blijft dat een uitdaging. Welke keuzes maak ik nu? Als we bijvoorbeeld ook kijken naar cliënten die het wat moeilijker hebben, wat lastiger hebben, ga je dan met die ene cliënt even een rondje wandelen om zijn hoofd leeg te maken, een gesprekje te voeren, even uit de setting zijn, of heb je daar geen tijd voor en zet je de cliënt toch op zijn kamer met de deur dicht? Dat zijn harde keuzes die pijn doen. Ja, die pijn doen voor de cliënten, maar ook pijn doen voor de medewerker, omdat het gaat over hoe bied ik zorg. Heeft u gras gemaaid? Ja, dag, ja. De hele dag? De hele dag. Nou, er is hier genoeg te maaien, hè? Ja, ja, toch. De hele dag maaien. We gaan nu naar de triangel. En waarom wilt u dat per se aan mij laten zien? We zien veel op tv, de mensen met Down-syndroom, de mensen die het goed kunnen vertellen wat hun beperking voor hen betekent. Maar er is ook een groep die dat zelf niet kan vertellen. Die in een rolstoel zit, die zich niet kan uiten, die wel heel veel zorg nodig hebben, waar de bezuinigingen juist daar gaan raken, omdat zij zo afhankelijk zijn van die belangrijke ander, hun begeleider. Dit is een dagbestedingslokaal waar dagactiviteiten geboden worden aan cliënten die ouder worden. Er wordt gepuzzeld, er worden mooie kralenwerkjes gemaakt. Van alles om te activeren en te beleven. Wij vinden het echt heel belangrijk om met dit kort geding de stem van onze kwetsbare medeburger te laten horen. Dus dat is echt het doel. Ik zou zo graag willen laten zien aan de rest van Nederland wat er gebeurt voor de mensen met een verstandelijke beperking, die gewoon heel blij zijn dat ze naar de dagactiviteiten kunnen, waarin ze gestimuleerd worden, omdat ze anders de hele dag in een stoel zitten thuis. En we hebben super mooie medewerkers die dat elke dag weer doen. En als dat dan elke keer met minder moet, ja, het houdt een keer op. Het is een keer genoeg. En nu is het genoeg. Meneer Van Uhm van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Ja, de mevrouw zegt hier op het eind, nu is het genoeg. U zei ook al net, niet alleen dat kort geding gaat dan over volgend jaar, maar nu is het al lastig. Hoe erg is het dan gesteld met de financiële situatie van de gehandicaptenzorg? Maar wat ik al zei, hè, op dit moment zien we al dat ongeveer een kwart van de organisaties in de rode cijfers is beland. We hebben ook al wat gekeken naar de toekomst, als die bezuinigingen van de overheid en van de zorgkantoren, als die nu in de toekomst gaan plaatsvinden, ja, dan voorzien wij dat ongeveer de helft tot driekwart van de organisaties in de rode cijfers gaat belanden. Nu, ja, en dan is het net als bij de bakker op de hoek. Als die verliesleidend zijn brood moet verkopen, ja, dan gaat het op een zeker ogenblik gaat het ophouden. Dus de situatie is heel ernstig. En juist zo'n juridische strijd uitvechten over tarieven, ook dat kost natuurlijk ook weer geld. Geld dat je liever in de zorg zou willen steken, denk ik. Ja, klopt. Nee, daarom vind ik het ook heel teleurstellend, hè, dat we met de zorgkantoren niet uit zijn gekomen. En dat we nu die gang naar de rechter moeten maken. Maar in het belang van de goede zaak. En u hoorde dat ook heel mooi in het fragment net. Die bevlogenheid en betrokkenheid. Om mensen met een beperking, om je een betekenisvol leven te geven en gewoon te laten meedoen. Ja, in het licht van die zaak is dit ook wel goed besteed geld. Maar helaas, ik had het liever niet willen doen. Nee, en vanuit de zorgkantoren zijn ook wel natuurlijke partners voor ons eigenlijk. Zorgkantoren hebben een zorgplicht. Precies, en moeten ook naar die kosten kijken. Dat is natuurlijk ook hun taak om ervoor te zorgen dat die stijgende zorgkosten, ja, toch nog enigszins in de hand worden gehouden. Ja, klopt. En dat snap ik ook. Dat overheid en zorgkantoren doelmatig willen omgaan met collectieve middelen. Dat wil ik zelf ook. Dat willen onze leden ook. En daarom hebben we ook met zorgkantoren inhoudelijke afspraken gemaakt in het zogenaamde transitieakkoord. Hoe we die zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking toekomstbestendig kunnen maken. Maar dat doen we wel over de lijn van de inhoud. Wat er nu gebeurt is dat eigenlijk louter een financiële taakstelling op de sector wordt neergelegd. Er wordt alleen naar geld gekeken en niet meer over hoe het wordt uitgegeven, maar het is echt puur gewoon bezuinigen, zegt u. Ja, en dat vind ik jammer, omdat we eigenlijk met dat akkoord voor mijn gevoel wel op de goede weg bezig waren. Dit komt er op een hele onaangename manier doorheen fietsen. Dank u wel, Theo van Uhm van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Het is 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijven historische schepen nog altijd onveilig. Na verschillende ongelukken kwam het OVV in 2017 al tot de conclusie dat er te weinig overheidstoezicht is. En volgens OVV-voorzitter Chris van Dam is er daarna niets verbeterd, zei hij in Nieuwsuur. Ik denk dat voor mij toch inderdaad het meest wrange is dat er eerder op dit punt aanbevelingen zijn gedaan. En die aanbevelingen zijn geen eens zo enorm moeilijk. Het gaat er vooral om, jongens, ga met elkaar om tafel zitten en kleur die normen in die gelden voor die sector. Want met meer inhoudelijke normen, meer bepaalde normen, kun je beter controleren. Weten de schippers ook waar ze aan toe zijn. Daar kun je dan meer op voorsorteren. Ja. Ook vertelde hij over de factoren die hebben bijgedragen aan de onveiligheid en besprak hij hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er zijn wel aanzetten gegeven. Er zijn bijvoorbeeld normen in concept opgesteld. Er zijn zaken na het rapport in 2017 opgepakt, maar ze zijn niet afgemaakt. De enige club die echt iets gedaan heeft, is de brancheorganisatie geweest, waar overigens 40% van de ondernemers bij zijn aangesloten. Ja, dus het merendeel niet. En die hebben bijvoorbeeld een brancherichtlijn gemaakt voor hoe je nou om moet gaan met die houten masten en dat soort dingen. Ja, daar had, bij wijze van spreken, als men dat al had opgepakt en eigenlijk min of meer verplicht had gesteld voor de hele sector, dan had dat misschien al een slok op een borrel gescheeld. In Umberto ging het over de vervolging van Marco Borsato door het OM voor het onzedelijk betasten van een minderjarige. Misdaadverslaggever John van den Heuvel was niet verrast dat het OM tot vervolging is overgegaan. Omdat ik wel iets meer weet over de achtergronden van de zaak. Ook de bewijzen, aanwijzingen die zijn overgedragen aan in de tijd het onderzoeksteam toen er aangifte is gedaan. dan een aantal combinaties die je dan kan maken. De lange duur van het onderzoek, het onderzoek naar de authenticiteit van een dagboek wat dat meisje had geschreven. Ja, dat gaf mij wel de overtuiging dat er in ieder geval echt concreet ook iets was om te onderzoeken. Volgens advocaat Peter Plasman, die het slachtoffer bijstaat, duurt het nog wel een tijd voordat de rechtszaak begint. De verdediging van de heer Borsato krijgt nu de gelegenheid om met onderzoekswensen te komen. Nou, ik heb begrepen dat daar gezegd wordt dat er 29 getuigen zijn die de onschuld van de heer Borsato zouden kunnen aantonen. Nou, ik neem niet aan dat die getuigen gaan vertellen dat ze erbij geweest zijn toen er bepaalde handelingen werden verricht. En als dat allemaal klaar is, dan gaat de zaak pas naar de planning en dan moet er zittingsruimte worden gevonden. Dus ik verwacht niet dat die zaak behandeld gaat worden voor ergens midden volgend jaar. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland, viervoudig wereldkampioen op de kilometer, jaagt op een nieuw wereldrecord in Mexico op 31 oktober. Hij sprak zijn plannen gisteravond in Galit en Sofie. In feite is het vier rondjes. Het wereldrecord staat op 56,3 seconden. 56 seconden? Dat is absurd. Alleen ik denk dat aan te kunnen vallen. Omdat daarvoor wil ik naar Mexico, naar een grotere hoogte, ijlere lucht. Dat betekent minder luchtweerstand voor mij. Nou, ik ben dus heel groot, ik heb grote benen. Dat is heel handig voor mij als ik minder weerstand heb. En ja, dan is het voor mij eigenlijk zaak om die eerste 500 meter, die is echt belangrijk, om naar all out in te gaan, ook niet denken aan die pijn, vooral niet. Hoogland onthulde ook zijn geheim voor succes als wereldkampioen. Knallen, gaan, gaan, gaan. Dan moet je ook denk ik niet te veel nadenken over je slagen, want dan ga je ze denk ik missen. En vervolgens na een ronde is het goed overpakken. Dus eigenlijk alle technische dingen. Dan is het goed blijven zitten. En in principe, laatste ronde ingaand, heb ik van mijn voormalig coach ook ooit geleerd: haal nog een keer goed adem. Dat is belangrijk. Hoe dan? Waarom? Maar het werkt wel degelijk bij mij om zeker een moment rust daarin te vinden. En voordat ik de laatste ronde inga, nog één keer, of een paar keer zo, gewoon een paar keer diep in en weer gaan. En dat was gisteravond op radio en tv. Mirrors Steppin' Out van Joe Jackson. Nederland en Colombia gaan volgens de Telegraaf veel intensiever samenwerken op het gebied van drugsbestrijding. Zo is er een verdrag in de maak om drugscriminelen op te sporen en uit te leveren, zegt demissionair minister Jessel Gus in de Telegraaf. Met de deal hopen Nederland en Colombia de internationale drugsmafia een grote slag toe te brengen, aangezien veel cocaïne via Colombia Nederland binnenkomt. Na ruim een jaar onderhandelen komt er ook een uitleveringsverdrag, denkt de Telegraaf te weten. Er wordt ook nog gewerkt aan een rechtshulpverdrag tussen beide landen om gezamenlijk onderzoek te doen en getuigen te horen. Wie een energiezuinig huis koopt, kan in de toekomst meer hypotheek krijgen. Dat schrijft het AD. Zo kan iemand die een woning met het energielabel A of B koopt 10.000 euro meer lenen dan het maximale leenbedrag. En iemand met een zogenoemde nul op de meter woning 50.000 euro extra. De redenering van de banken is dat wie lage stookkosten heeft meer hypotheek kan betalen. Zo verbruikt een woning met het energielabel G zo'n 50% meer gas dan een huis met label A. En dat ga je natuurlijk ook in de rekeningen terugzien. Deze nieuwe richtlijnen voor hypotheken liggen nu nog wel op het bureau van demissionair minister Kaag van Financiën, die er een oordeel over moet geven. De helft van alle Nederlanders krijgt in de loop van het leven de diagnose kanker, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het risico om kanker te krijgen is de afgelopen decennia flink toegenomen. 30 jaar geleden kreeg nog 1 op de 3 Nederlanders de diagnose. Dat grotere risico heeft vooral te maken met de gestegen levensverwachting, zegt het kankercentrum. Kanker is een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Ruim 80% van de patiënten krijgt de diagnose als ze boven de 60 jaar zijn. En de ergernis over langzame statiegeldmachines waar je plakkerig blikje voor blikje in moet zien te krijgen lijkt voorbij. Ik weet niet of jij er ook wel eens last van hebt. Nee, ik koop nooit blikjes. Oké, ja, dan heb je dat probleem niet. Maar nee, inderdaad, ik heb nog nooit. Maar ik ken wel de verhalen natuurlijk. Het is voor medewerkers niet leuk, maar ook voor de klanten niet. Want je staat soms heel lang in de rij te wachten tot iemand 100 blikjes naar binnen werkt. Nou, het AD schrijft over een nieuwe statiegeldmachine waar in één keer een volle vuilniszak met blikjes ingegooid kan worden. De voorpagina ook hollebolle Gijs voor plakkerige blikjes als kop. Maakt hij ook geluid dan dat hij dat zegt? Dat is natuurlijk het dank u extra wel, leuk, moet je dan eigenlijk zeggen. Ja, blikje hier. Jij ziet ook een foto van mevrouw en haar dochter, denk ik, die een zak vol met blikjes zo in één keer in de machine kieperen. Een supermarkt in Eerbeek in Gelderland heeft hier voor de primeur. En klant Christel, misschien is dat wel die mevrouw op de voorpagina van het AD, die is tevreden. Ze heeft net 97 blikjes ingeleverd. Terwijl in de machine de blikjes nog rommelen, kijkt ze volgens het AD tevreden toe. En ze zegt, normaal sta ik wel een kwartier bij zo'n machine en nu was ik in 45 seconden klaar. We gaan even naar Tim Schaap bij de AWB. Hoe stopt de A4, Tim? Nou, het rijdt daar nog behoorlijk langzaam. We hebben het dan over de A4 vanuit Rotterdam richting Amsterdam. Het ging mis bij Zoetewoudendorp. Daar werd iemand onwel. Op dit moment is de rechterrijstrook nog afgesloten. De extra reistijd is ongeveer 25 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Na het afronden van Ajax-Feyenoord, eindstand 0-4 gistermiddag, waren er s'avonds ook nog 2 inhaalwedstrijden in de Eredivisie. PSV blijft aan kop na een 3-0 zegen op Go Ahead Eagles. Onder meer dankzij 2 goals van Luc de Jong. De spits passeerde hiermee Klaas-Jan Huntelaar als topscorer van deze eeuw in de Eredivisie. Want de Jong heeft 155 keer gescoord. En het jagen naar goals verveelt volgens hem nooit. Het is altijd een leuk duel met de centrale verdedigers in de wedstrijd. En kijk, zij proberen dingen om mij af te stoppen. Ik probeer dingen om vrij te komen. En ja, gelukkig lukt dat 2 keer voor mij dat ik kan scoren. 2, het lijken makkelijke goals, maar het is gewoon weer heel mooi gekopt. Hè? Kijk je er zelf ook zo naar terug? Ja, zeker. Ik denk de eerste kop ik heel goed binnen. Harde voorzet van Thees. En ik zag dat hij net over de eerste centrale heen viel. En dan val je hem aan en probeer hem naar de grond te koppen in de hoek. En ja, dan als hij zo binnen. Ik sprak Drommel ook op de bank. Hij zegt, die ballen zijn voor de keeper onhoudbaar als je ze zo binnenkopt. En dat, ja, dat probeer je te zoeken. En als het dan zo binnenvalt, is heerlijk. En die tweede ook weer tegen de grond diagonaal terugkoppen. Dat doe ik wel. Ja, glimlach. Wacht erbij, maar je moet het maar even doen. Nou ja, het zijn geen makkelijke ballen, zeker niet. En dan probeer je wel goed over na te denken hoe je die ballen kopt, zeker. Trainer Peter Bos was ondanks de overwinning niet helemaal tevreden. Als je vandaag naar de wedstrijd gekeken hebt, dan vond ik het geen makkelijke overwinning als je naar de eerste helft kijkt. Daar vond ik ons niet goed spelen, niet goed de druk erop, verdedigend niet goed. In balbezit vond ik ons al helemaal niet goed. Te traag? Ja, maar ook de veldbezetting was niet goed. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. We hadden het ons makkelijker kunnen maken. En dan probeer dat wat bij te sturen in de rust. En dan gelukkig heel snel, daar moet ik wat geluk bij hebben natuurlijk, dat je dan twee keer scoort na de rust. Dan is zo'n wedstrijd wel gelopen. Wat doe je met de veldbezetting? Kun je dat uitleggen? Ja, ik vond dat onze beide backs veel te laag stonden. Die moeten eigenlijk al een tegenstander voorbij lopen. Zodat als je de bal meekrijgt, dat je die tegenstander al voorbij bent. Nu konden ze steeds bij Noah of bij Chucky op de zijkant konden ze dubbelen. In hoeverre kan jij nog genieten van zo'n kopgoal van Luc de Jong de eerste? Hoe die in perfectie die kopbal uitvoert eigenlijk? Ja, hij is meer dan de man in vorm. Hè? Want op dat moment sleept hij je gewoon door zo'n wedstrijd heen, door die eerste goal te maken. Hè? Want zo'n doelpunt is belangrijk. Ja, die is heel belangrijk. En ja, dat is een kwaliteit van hem, dat koppen, dat is wel duidelijk. Nou, mooi, hè? Ja, kun je ervan genieten? Jazeker, en de voorzet was natuurlijk ook goed, twee keer. Ja. Tweede helft, krijg je nu eigenlijk ook wat meer ruimte van Go Ahead gaandeweg die tweede helft, waardoor er veel kansen komen, Peppy. Maakt het niet af? Stoort je dat? Nee, zo lang heeft die jongen niet gespeeld. En hij maakt er een, die wordt dan afgekeurd. Dus dat stoort mij niet. Maar feit is dat we, als ik naar de hele wedstrijd kijk, dat we vaker moeten scoren. Hè. Die mogelijkheden hebben we natuurlijk ook gehad. Natuurlijk goed dat we die kansen überhaupt al creëren, maar we zullen niet iedere wedstrijd zoveel kansen krijgen. Aldus PSV-trainer Peter Bos. FC Twente won met 1-0 van Vitesse. En daarmee herpakte de ploeg zich na de nederlaag tegen RKC van afgelopen zondag. Matchwinnaar Sam Stijn erkent dat het ook tegen Vitesse niet sprankelend was. Het was daar geen goede wedstrijd van onze kant. En ik denk dat we het vandaag ook wel moeizaam hadden. Maar dat we wel karakter hebben getoond en zo toch wel 3 punten hebben gehaald. Ja, het leek een beetje op jullie wilden zo graag, bijna te graag, dat het een beetje onrustig werd. Ja, dat kan soms ook wel zijn, hè? Dat je, ja, wat je zegt, zo graag wilt dat dingen dan juist niet lukken. En nou, dat hadden we met Vlagen deze wedstrijd, maar ik denk dat we ook met Vlagen wel wat goeds gedaan hebben en toch wel wat kansen gecreëerd hebben. Ja, het duurde wel een minuut of 10, 15 voordat de rust een beetje erin kwam, dat je niet meer in de problemen kwam, want dat gebeurde in het begin natuurlijk ook heel vaak. Ja, klopt, maar ja, wat ik zeg, het was een beetje wisselvallig vandaag. Maar we hebben wel karakter getoond en alles eraan gedaan om 3 punten te halen vandaag. Soms is lelijk winnen ook lekker. Ja, het hoeft niet altijd mooi. Hoewel, die eerste echt goede aanval, die eindigt dan bij jou. Je staat helemaal vrij. Je zit er ook meteen goed in. Dat is een goede aanval. Ja, klopt. Volgens mij zette ik hem zelf op. Nou, Daan speelde zijn man voorbij en die voelde al. Ja, de klik die ik met hem heb is dat hij op die terugtrekbal moet spelen. En die speelde hij. En dan kon ik er lekker tegenaan lopen. Dus een goede goal van ons. Sam Stijn van FC Twente. Het is een minuut voor 6:30. Miley Cyrus had vorig jaar een enorme hit met The Flowers. Nou, het zal moeilijk worden om dat succes te overtreffen. Maar haar nieuwste plaat komt al wel hoog binnen in de hitlijsten. Het is een gevoelige plaat, Used to Be Young. The truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and true, you say I was yesterday. I've gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. That's 'cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out crowded rooms empty, I'd assume there's somewhere else to go. Be young. You tell to be crazy. Messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's good. Used to be young. Oh, Miley Cyrus was dat. Nee, ik dacht dat we meteen aansloten. Sorry. Maar NPO Radio 1. En dan nu Wouter, want het is 6:30 geweest. Gokbedrijven moeten aansprakelijk worden gesteld als ze te weinig doen om verslaving tegen te gaan. Het is een van de adviezen die de Nationaal Rapporteur Verslavingen vanochtend aanbiedt aan het demissionair kabinet. Online gokken werd 2 jaar geleden legaal in Nederland. Maar volgens de rapporteur veroorzaakt dat veel problemen, zoals schulden en depressie. Chinese hackers hebben tienduizenden mails gestolen van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt persbureau Reuters op basis van een medewerker van de Amerikaanse Senaat. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. Volgens de VS hebben de hackers banden met de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt binnenkort overgeplaatst naar een isolatiecel in het oosten van Siberië. Volgens Russische onderzoeksjournalisten worden de gevangenen daar gemarteld. Navalny is veroordeeld tot 19 jaar celstraf in een strafkolonie vanwege het oprichten van een extremistische beweging. En oud-burgemeester Henri Lemfrink van Leiden wordt tijdelijk commissaris van de Koning in Gelderland. De PvdA vervangt John Berends, die zijn functie heeft neergelegd tijdens een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Het weer: in de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Even naar Tim Schapen, de ANWB. Goed nieuws over de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp is de weg weer helemaal vrij. Daar was eerder iemand onwel geworden. Op dit moment nog wel 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ypenburg. En nog een file, die komt erbij op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Ongeveer 10 minuten langzaam rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Moordrecht. Ster. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 6:04. De Amerikaanse militair Travis King, die in juli van Zuid naar Noord-Korea overstak en daar vervolgens werd opgepakt, is weer vrij en onderweg naar Amerika. Dankzij maanden van diplomatieke inspanningen en hulp van Zweden en China kon hij Noord-Korea verlaten. Volgens Amerikaanse ambtenaren is King blij om weer naar zijn familie te gaan. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe opmerkelijk is het dat Travis King nu Noord-Korea is uitgezet? Ja, het is toch wel wat opmerkelijk. Maar ik denk dat het niet verwacht was dat hij in relatief korte tijd, 71 dagen heeft hij vastgezeten in Noord-Korea. Zonder veel gedoe lijkt het Noord-Korea heeft kunnen verlaten. Dat is wel eens anders gegaan. Ja, nee, dat is zeker wel eens anders gegaan. De laatste Amerikaan die is uitgezet, werd na een gevangenisstraf uitgezet. En die kwam echt letterlijk stervend in Amerika aan. Is daar toen overleden. Maar Travis King lijkt in goede gezondheid uitgezet te zijn. Ja, want dat was die Otto Warmbier, hè? Die inderdaad toen terugkwam en vrij snel overleed ook. Wat is daar anders gegaan dan hier nu? Ja, dat is een beetje alles. Travis King is natuurlijk zonder toestemming, zonder visum aan te vragen, opeens Noord-Korea binnengegaan. En daar had hij voor kunnen worden aangeklaagd en kunnen worden veroordeeld. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Daarnaast heeft Noord-Korea blijkbaar ook relatief snel gereageerd op pogingen tot diplomatie, die niet door Amerika werden ondernomen, maar door Zweden als belangenbehartiger van Amerika in Noord-Korea. Dus dat is compleet anders dan wat er tijdens het proces en daarna de veroordeling van Otto Warmbier is gebeurd. Ja, en zou überhaupt dat verhaal van Warmbier, wat er toen is gebeurd, misschien ook nog mee hebben gespeeld? Ook zelfs voor Noord-Korea? Ja, ik denk het wel, want de nasleep van de dood van Otto Warmbier is enorm geweest. Natuurlijk voor de familie in eerste instantie in Amerika, maar ook voor Noord-Korea, omdat er wetten zijn aangenomen in Amerika. Gericht eigenlijk op het voorkomen van weer dit soort gevallen. Waarbij ook de familie van Otto Warmbier heel actief is geworden om Noord-Korea de mensenrechten te laten respecteren door wereldwijd eigenlijk achter Noord-Koreaans geld aan te gaan. De Amerikaanse rechter heeft Noord-Korea ook in Amerika veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Dat heeft Noord-Korea ontzettend veel kwaad gedaan, zowel financieel als in reputatie. Dus dat kan zeker ook hebben meegespeeld. En die rol dan van Zweden, u zegt ja, dat is wel vaker zo, dat is een beetje de spreekbuis van Amerika. Maar ook China erbij betrokken? Ja, dat verbaast me wel. Want Zweden is de ambassade die de belangen van Amerika in Noord-Korea behartigt. Er is geen Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging in Pyongyang. Maar de relatie met China is natuurlijk tussen Amerika en China is op dit moment vrij gespannen. Maar het blijkt nu dat Zweden echt het diplomatieke onderhandelwerk heeft gedaan. En dat China daarbij faciliterend is opgetreden. Dus die hebben ervoor gezorgd dat Travis King, op het moment dat hij aankwam bij de grens tussen Noord-Korea en China, in het gezelschap van Zweedse diplomaten, snel naar Beijing kon worden getransporteerd en daar snel werd overgedragen aan Amerikanen. Dus het onderhandelen is wel echt door Zweden gedaan, maar China heeft zich wel coöperatief opgesteld. En zegt dat nog iets over de verhoudingen tussen China en Amerika, of zijn dit losstaande zaken? Ja, ik denk dat dit toch een zodanig kleine zaak is dat het niet heel veel invloed gaat hebben op de relatie tussen Amerika en China. Maar ja, het is in ieder geval geen slecht teken. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker, dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Onderhandelaars van acteurs in Hollywood gaan volgende week weer rond de tafel om te onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden. Eerder dit jaar legden acteurs, net als scenarioschrijvers, het werk neer, totdat er een nieuwe cao zou komen. Scenarioschrijvers lukten het deze week om tot een deal te komen. Journaliste Loeke de Waal in Los Angeles. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de acteurs wordt er nu dus ook weer onderhandeld. Hoe kansrijk moeten we die ontmoeting inschatten? De verwachtingen hier... Ai, dat is jammer. De verbinding valt weg. Ik kijk even of er een andere manier is hoe we mevrouw de Waal kunnen spreken. Het is vanuit Los Angeles. Daar, ik zei goedemorgen tegen haar, maar eigenlijk denk ik nog zelfs avond. Hoewel, nee, dat is waarschijnlijk... Daar zit op de rand. Zit op de rand, denk ik, ja. Kijk even of het lukt. Nee, het lukt nu even niet. Gaan we dat gewoon proberen om straks met haar verder te praten. Gaan we nu naar Edwin Winkels. Want we gaan het hebben over de Spaanse parlementsverkiezingen. Ruim twee maanden daarna is er nog geen nieuwe regering. En het lukt de rechtse conservatieve Alberto Núñez Feijo maar niet om genoeg stemmen te krijgen om de nieuwe premier van Spanje te worden. Correspondent Edwin Winkels vanuit Barcelona. En waarom lukt dat niet? Ja, hij krijgt niet genoeg steun van het grootste deel van de Kamer. Hij heeft er ruim een maand geleden kreeg hij de opdracht van de koning om een kabinet te vormen en dan zelf tot premier gekozen te worden. Dan heb je in Spanje een meerderheid van 176 stemmen nodig. Dat is de helft van de Kamer plus één. En hij blijft maar steken op 172. En dat komt vooral omdat hij het grootste deel van de steun krijgt hij van de extreemrechtse partij Vox. En bijna alle andere partijen, op een enkele kleine regionale partij, na die hem ook nog steunt. Maar alle andere partijen willen absoluut geen Feijgo aan het bewind helpen als die met zo'n rechtse partij in zee gaat. En wat hij ook heeft geprobeerd, eigenlijk was van het begin af aan leek het al een mislukking te worden, dat hij niemand zou kunnen overtuigen van al die andere partijen om hem deze dagen op de belangrijkste stemming te steunen. Het is gewoon, ja, Fox, wat jij zegt is te extreem voor die andere partijen. Dat is echt iets wat bijna ondenkbaar is. Ja, nou, Spanje heeft een voorbeeld. In het parlement in Madrid veel regionale partijen, vooral grotere partijen uit Catalonië en het Baskenland. Nou, en een van de speerpunten van Vox is de absolute eenheid van Spanje, waar absoluut eigenlijk geen autonome regio's inpassen. En bijvoorbeeld deze debatten deze week rond het premierschap worden voor het eerst ook, mogen de mensen in het Catalaans en het Baskisch spreken in het parlement. Er is voor het eerst vertaling gekomen. Nou ja, daar is Vox absoluut op tegen. Dus ja, het zijn toch de stemmen die Feijgo nodig zou hebben van enkele regionale partijen. Maar hij wist van het begin van, ja, gaat hij met Vox in zee, dan kan hij het wel vergeten. Ja, morgen dus nog wel opnieuw een stemming, maar nou, dat zal dan niet lukken. En hoe dan verder? Ja, morgen is dan dus de tweede stemming. Dan heeft hij niet die absolute meerderheid nodig, maar meer voor- dan tegenstemmers. Dat lukt hem ook niet, want dan verliest hij 178 tegen 172, net als gisteren. En dan moet hij, zeg maar, de opdracht teruggeven aan de koning. Van, nou ja, het is mij niet gelukt om als grootste partij om regering te vormen. En dan gaat de koning, Felipe, die ontvangt dan weer de fractieleiders van alle partijen. Gaat weer een beetje polsen van et cetera, met een bekende uitkomst. Dan zal die de huidige demissionaire premier Pedro Sanchez van de socialisten zal die vragen van, nou ja, probeert u maar een regering te vormen. En eigenlijk is Sanchez daar de afgelopen twee maanden al bezig mee, omdat iedereen wist dat Feijgo zou mislukken. En hij is wel, hij heeft wel aan zijn kant veel van die regionale partijen, maar is wel afhankelijk toch van de grootste in Catalonië. Dat is de partij van oud-Catalaanse premier Puigdemont, die in België zit, sinds 2017 in ballingschap, gevlucht. En met hen moet hij hard onderhandelen. Zij vragen amnestie voor alle mensen die beschuldigd worden van delicten die ze hebben begaan tijdens een illegaal referendum in Catalonië over de onafhankelijkheid. Nou, als Sanchez met die Puigdemont in België tot een akkoord komt, dan zou hij wel genoeg stemmen hebben om binnen twee maanden gebeuren, wel tot premier gekozen te worden of juist als premier te blijven zitten. Edwin, dankjewel. Correspondent Edwin Winkels vanuit Barcelona. Terug naar Los Angeles. Journalist Loeke de Wouw. Het contact is weer hersteld, gelukkig. We hadden het dus over die stakingen. Eerst dus van de scenario-schrijvers. Die zijn in ieder geval eruit gekomen, maar de acteurs nog niet. Wordt nu weer onderhandeld. Hoe kansrijk acht jij die? Ja, de verwachtingen hier zijn behoorlijk hoog. Er wordt gezegd, er is door de vakbond zelf bekendgemaakt dat er weer enkele CEO's van grote studio's zullen aanschrijven. En dat heeft er eigenlijk bij de schrijvers ook voor gezorgd dat er gauw tot onderhandeling kon worden gekomen om dan ook echt elkaar tegemoet te komen. En de schrijversvakbond heeft een behoorlijk uitzonderlijke deal voor elkaar weten te krijgen. Dus dat levert ook stevige bouwstenen op voor de acteurs om dan daar weer mee aan de slag te gaan. Ja, want ik heb wel gehoord dat die deal er is, maar niet wat erin staat. Zijn er al details daar bekend van? Ja, die zijn deze week bekendgemaakt omdat het bestuur dus ook heeft goedgekeurd en nu de leden van de schrijversvakbond mogen gaan stemmen volgende week over of zij het er ook mee eens zijn of niet. En eigenlijk zijn de studio's, de schrijvers, op meer punten tegemoet gekomen dan dat ze sowieso vlak voor de staking in mei deden en ook in de laatste onderhandeling in augustus. De grootste stappen die eigenlijk zijn gemaakt zijn over zogenoemde residuals. Dus dat betekent dat ze winst delen in succes, AI en eigenlijk ook personeelsminima. Want daarvan dacht eigenlijk iedereen, daar gaan ze nooit afspraken over papier krijgen. En over AI is er onder andere afgesproken dat ze niet mogen worden gedwongen om met software te werken, dat ze transparant moeten zijn over het gebruik daarvan. En dat op zich ook het trainen van AI in principe verboden is. En voor de winstdeling gaan studio's kijkcijfers bekendmaken wat ze eigenlijk pertinent weigeren om te doen, omdat dat ook onderling voor concurrentie zorgt. En nu hebben ze dus toch afgesproken om met geheimhoudingsverklaringen dat toch te doen, zodat mensen in ieder geval, zoals bij The Bear of Succession, kunnen delen in winst als er heel veel mensen naar kijken. Hmm. Zoiets als AI, hè, kunstmatige intelligentie, was ook een van de eisen van acteurs. In hoeverre komen die eisen overeen met die van de scenario-schrijvers? Er zijn wel een aantal raakpunten. Dus onder andere, zij willen ook betere verloning. Ze willen ook meedelen in de winst. Dus daar moeten ook allemaal afspraken over gemaakt worden. En AI is ook wel een belangrijke overlap. Alleen is het voor de acteurs een iets meer existentiële dreiging voor het vak, omdat zij gewoon controle over hun stem en lichaam kunnen verliezen als daar niet goede afspraken over worden gemaakt. Dus die moeten wel iets verder gaan dan wat er nu met de acteurs is afgesproken. Ja, en een ander element is ook zelftape-audities, wat tijdens COVID heel groot is geworden, omdat je dan op afstand digitaal auditie kunt doen. En daarvan zijn nu heel veel kosten en tijd naar de acteurs verschoven. En daar willen ze eigenlijk ook afspraken over maken, dat dat toch aan banden wordt gelegd. Er zijn de afgelopen tijd de prijzen voor streamingdiensten als Netflix en Disney Plus verder omhoog gegaan, terwijl eigenlijk het werk stil lag een tijd. Dus ook weinig nieuwe series of films in aantocht waren. Hoe groot is de kans dat het nu ook echt op zijn eind loopt en er weer wordt geproduceerd? Ja, in principe is iedereen wel weer klaar om aan het werk te gaan. En de schrijvers mogen dat nu dus ook. Dus er zijn ook echt gewoon direct gisteren mensen weer aan het werk gegaan. En de talkshows en de late night shows komen gewoon vanaf dit weekend volgende week allemaal weer op tv. Er zitten weer mensen in de schrijversruimtes voor netwerkshows om gewoon zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan en in de startblokken te staan als ook de acteurs eruit komen. Maar ja, het wil niet zeggen dat het nu dus inderdaad business as usual is. Want eerst moeten de acteurs er nog uitkomen. En er is de afgelopen maanden zoveel veranderd. Er zijn dingen gepauzeerd, er zijn dingen uitgesteld. Er zijn deals afgesloten, er zijn deals geannuleerd. Ja, dus het wordt nog wel even maanden zoeken naar een soort nieuw normaal in Hollywood. Maar we komen er wel. Dank u wel, journalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Een flink aantal jeugdzorginstellingen dreigt volgens het FD om te vallen als de lonen stijgen. Bij een loonstijging van 10% zonder meestijgende tarieven kunnen aanbieders van jeugdzorg de schulden niet meer betalen en gaan ze dus failliet. Staat volgens het FD in een onderzoek dat in opdracht van Jeugdzorg Nederland is gedaan. De branchevereniging heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brief gestuurd met de boodschap: als gemeenten, als inkopers van jeugdzorg vasthouden aan de gebruikelijke tarieven, dan gaat het mis. Er moet linksom of rechtsom geld bij. Een lugubere ontdekking in Venlo. Daar heeft de politie volgens 1 Limburg twee kadavers van ponies en een los paardenhoofd aangetroffen. De vrouw die de kadavers en het hoofd ontdekte heeft haar verhaal via Facebook gedeeld. Ze schrijft dat wat een mooie wandeling had moeten worden voor haar een nachtmerrie werd. Volgens de vrouw lag het paardenhoofd met de teugels er nog aan vast, zonder verdere lichaamsdelen op de grond. Het is bijna uit zo'n maffiafilm, zo'n paardenkop. Ja, dat was altijd een waarschuwing. Het buurtonderzoek naar de kadavers in Venlo heeft nog niets opgeleverd. In het onderzoek naar de moord op een man van 68 is volgens Omroep Brabant gisteravond een man uit Drunen opgepakt. Het slachtoffer Peter van Dongen werd vorig jaar in Helvoort zwaar gewond gevonden op een bospad. En een week later overleed hij in het ziekenhuis. De nu opgepakte 18-jarige verdachte kwam in de loop van het onderzoek in beeld bij de recherche. Waarvan hij precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. En wat er aan deze moord vooraf ging is ook nog een raadsel. Eerder zijn er in deze zaak al 2 mannen opgepakt. Die werden weer vrijgelaten, maar blijven verdachten. En na de uitvaart van Erwin Olaf gisteren hebben honderden mensen hem in Amsterdam herdacht op de manier die volgens hen helemaal bij de vorige week overleden fotograaf paste. Dansend, knuffelend en zoenend, horen we bij AT5. Afscheid nemen door feest te vieren. Nou, super. Ik denk precies zoals hij het gewild had. Hij heeft zoveel mensen en onderbelichte mensen op de kaart gezet. Heel veel zaken geportretteerd die anders misschien nooit geportretteerd zouden zijn geweest. Burgemeester Halsema van Amsterdam hield ook nog een toespraak en roemde Erwin voor zijn rol in de LHBTI-gemeenschap. En ze zei, hij riep Amsterdam, onze stad, op om geen stap terug te doen als het om onze vrijheden gaat. Amsterdam zal Erwin vreselijk missen. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is langzaam rijden momenteel op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Bij afrit Wouwse Plantage staat namelijk een auto in brand. Houd rekening met 4 kilometer file vanaf Roosendaal. Je bent 20 minuten langer onderweg. So many things I wanna say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words. do. Till then, I'm quiet, quiet. Keep quiet. Nieuwste van Ilse de Lange, Quiet. Ooit opgericht omdat er nog veel onverwerkte gevoelens waren na de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Psychotraumacentrum ARK bestaat 50 jaar. Het centrum hielp mensen die concentratiekampen overleefden of deelnamen aan het verzet. Later kregen ook naoorlogse kinderen, veteranen en vluchtelingen er traumabehandelingen. Patricia Dashorst is al 28 jaar psychiater en relatie- en gezinstherapeut bij ARK. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u uw allereerste behandeling nog? Ja, dat is wel een lang geleden. Dat was in ieder geval iemand die de oorlog in voormalig Nederlands-Indië meegemaakt had. Dus u noemde net de Tweede Wereldoorlog overlevenden. En dan mensen van, die in Europa de Tweede Wereldoorlog meemaakten. Maar we behandelden ook heel veel mensen die de oorlog in voormalig Nederlands-Indië meemaakten. En dat is volgens mij de eerste patiënt die ik mij kan herinneren. Of een veteraan die in de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië toen te werk gesteld of gestationeerd was. En zaten daar waren er nog dingen anders vergeleken bijvoorbeeld met wel uit de Tweede Wereldoorlog dan hier in Nederland, zeg maar? Zitten daar belangrijke verschillen tussen? Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk anders. Hè? Als je in Nederland, in je eigen land, of in een land waar Nederland met de Japanners in oorlog was. Dat, de culturele achtergronden zijn anders. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En de mensen uit Nederlands-Indië die bij ons in behandeling kwamen, waren natuurlijk gedwongen gemigreerd naar Nederland. Want die moesten Indonesië uit. Ja, die moesten weg. Ja, en dat maakt verschil in migratie. Ja, zo heb je dus verschillende oorlogen en situaties en achtergronden van mensen. De behandelingen zelf, hoe zijn die in de loop der jaren veranderd? Nou, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe behandelmethoden ontwikkeld. Hè. EMDR is een hele bekende die veel gebruikt wordt bij traumabehandeling om nachtmerries en herbelevingen te verminderen. Maar ook imaginaire exposure, narratieve exposure therapie, beknopte eclectische psychotherapie voor psychotrauma. Nou, zo zijn er nog wel een aantal methodes die steeds meer verfijnd zijn. En steeds specifieker ook bij traumabehandeling toegepast kunnen worden. En de meest nieuwe lood aan de stam is natuurlijk de ontwikkeling van de psychotherapie, ondersteund door psychedelica, door MDMA onder andere. En hoe gaat u daar dan mee? Omdat het dan telkens weer verandert? Want probeert u alles uit? Of u leest erover en denkt, nou, dit kan wel helpen? Want u heeft natuurlijk heel veel ervaring ook. Zeker. Lees erover en met collega's erover. En ik heb natuurlijk niet alle technieken zelf tot mijn competenties. Dus we doen heel veel gezamenlijke behandelingen. Dat we multidisciplinaire behandeling om een patiënt heen hebben en daar verschillende behandelaren aan deelnemen die ieder met hun eigen expertise een stuk van de behandeling doen. En dan is er één coördinerend behandelaar, zeg maar, die steeds met de patiënt mee blijft lopen. U heeft dus met veel verschillende groepen gewerkt, ook bijvoorbeeld vluchtelingen en agenten. Hoe gaan zij om met trauma's? Het zijn denk ik in eerste instantie hele krachtige mensen, want ze hebben heel veel meegemaakt. Politieagenten zijn vaak al vele jaren aan het werk en hebben traumatische ervaring op traumatische ervaring, wat ze toen niet als traumatische ervaring ervaarden, meegemaakt. Maar zijn wel doorgegaan. En op een gegeven moment lukt het niet meer om door te gaan zoals ze dat gewend waren. En ontwikkelen ze psychotraumaklachten. En vluchtelingen, daarvan denk ik altijd van, goh, je zit hier bij mij in de kamer. Je hebt een hele route achter de rug. Dus er moet heel veel kracht in jou zitten. Want anders had je dit niet gered om die verre reis met al zijn ontberingen te maken. En wat gebeurt er dan in zo'n kamer als u ze daarop wijst en ze daarbij helpt? Ja, dat helpt om daarnaar te kijken ook. Om ook de sterke kanten en de hulpbronnen die mensen voorheen gebruikten, waar ze op het moment dat ze zoveel klachten hebben geen gebruik meer van kunnen maken. Hè. Dat kan werk zijn, kunnen hobby's zijn, kan muziek zijn. Nou, dat kunnen allerlei dingen zijn. Om die weer te gaan gebruiken om ook weer positieve ervaring in het leven van nu op te doen. En hun klachten beter te hanteren en niet bij wijze van spreken de hele tijd op de stoel te zitten en maar te malen. Maar afleiding te zoeken ook, want dat helpt ook. De dingen waar je plezier in hebt te blijven doen. Ja, dat heeft u toch ook in dit werk, blijkt wel. Ja, zeker. Ja. Het blijft boeiend werk. En wat natuurlijk heel belangrijk is, we hebben heel veel ervaring. En die ervaring gebruiken we ook om anderen onderwijs te geven, les te geven. Mm-hmm. We doen heel veel aan kennisverbreding, workshops geven, cursussen geven aan anderen die meer over psychotrauma willen weten. En we doen heel veel aan preventie. Mensen maken natuurlijk heel veel schokkende gebeurtenissen in hun leven mee, maar niet iedereen krijgt daar een psychotrauma van. Nee. Er zijn afdelingen bij ons, bij ARC, die heel erg gespecialiseerd zijn om mensen te helpen om of organisaties te helpen, consultatie te geven, hoe ze met hun medewerkers om kunnen gaan, zodat die minder klachten gaan ontwikkelen. Ja, belangrijk werk, dank u wel. Patricia Dashorst, psychiater en relatie- en gezinstherapeut bij ARC. Ster. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Heel goedemorgen. Online gokbedrijven zijn aansprakelijk als gokkers in problemen komen, zegt de Nationaal Rapporteur Gokverslaving. En Chinese hackers hebben tienduizenden mails van de Amerikaanse overheid gestolen. Daarover al meer in het nieuws. Wouter Wogemoed. De Chinese hackers zouden 60.000 e-mails van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gestolen, meldt persbureau Reuters op basis van een medewerker van de Amerikaanse Senaat. De hack werd in juli ontdekt, nu is de omvang duidelijk. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. 9 getroffen medewerkers hebben Oost-Azië en de Stille Oceaanregio als diplomatiek werkgebied. De andere medewerker houdt zich bezig met Europa. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. Oud-burgemeester Henri Lemfrink van Leiden wordt tijdelijk commissaris van de Koning in Gelderland. De PvdA vervangt John Berends, die zijn functie heeft neergelegd vanwege een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Volgens medewerkers gaat het onder meer om schelden, intimideren en schreeuwen. Gedurende het onafhankelijke onderzoek hiernaar zal Lemfrink de taken als Gelderse commissaris van de Koning overnemen.

is 6 over 7. Online gokbedrijven moeten wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze te weinig doen om spelers te beschermen tegen gokverslaving. En er moet een maximaal bedrag komen voor online gokkers dat ze bij alle bedrijven gezamenlijk mogen verliezen. Dat adviseert de Nationaal Rapporteur Verslavingen aan het demissionaire kabinet. Die rapporteur is Arnd Schellekens. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even dat plafond van wat je mag verliezen als speler. Waarom is dat hard nodig? Nou ja, heel veel landen in Europa hebben zo'n plafond. Dat is een speellimiet. En nou ja, daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen in korte tijd heel veel geld kunnen verliezen. Hè. Dus soms dan hebben mensen dat ze wat verliezen en dan gaan ze bijstorten om dat verlies weer terug te winnen. En dan kan het echt heel hard gaan. Dan kunnen mensen dus in korte tijd duizenden euro's verliezen. En dat wil je eigenlijk voorkomen, dat ze daardoor in de problemen komen. En dan moet je, net zoals in Nederland, heb je 20 aanbieders. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat die speellimiet over al die aanbieders geldt. Want anders dan heb jij bij de een zit je aan de limiet en dan kan je natuurlijk bij de volgende gewoon weer verder gaan. Mm-hmm. En hoe weet je dan als aanbieders wat iemand verdient, zou je dan bijna moeten weten, of wat iemands vermogen is, wat hij uit zou moeten kunnen geven? Nou, er zijn landen waar ze dat inderdaad doen. Hè, waar er een onderzoeksplicht is voor de aanbieder, hè, voor het gokbedrijf, om echt te checken of iemand dat bedrag wel kan betalen. Mm-hmm. Je zou ook kunnen kiezen voor een generieke limiet die voor iedereen hetzelfde is. En dan zijn er natuurlijk mensen die dan eigenlijk wat minder mogen inzetten dan ze misschien zouden kunnen missen. Maar daarmee bescherm je natuurlijk ook mensen die wat kwetsbaarder zijn. Mm-hmm. Ja, en dat is een keuze die je dan moet maken, hoe je dat inricht. U wil ook dat bedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, om bedrijven aansprakelijk te kunnen stellen, moet je eigenlijk eerst duidelijke spelregels afspreken met richtlijnen hoe die gokbedrijven zich moeten gedragen. Dus hoe ze die klanten moeten beschermen. En dan gaat het over hoe ze dat spelgedrag moeten monitoren, wanneer ze moeten ingrijpen, hoe ze dan moeten ingrijpen. Dat moet natuurlijk proportioneel zijn. En als een bedrijf zich dan niet aan die richtlijn houdt en die klant die krijgt schade door het gokken, ja, dan is het bedrijf daar aansprakelijk voor wat mij betreft. En dat komt ook omdat dat bedrijf een risicovol product aanbiedt aan klanten. Ja, en dan ben je daar natuurlijk als bedrijf ook mede verantwoordelijk voor de schade die dat mogelijk kan veroorzaken. Wat vindt u van het argument van voorstanders van gokken en ook zo min mogelijk regelgeving, dat het anders toch in het illegale circuit wel verder gaat? Want er is nou eenmaal de wil bij sommigen om te gokken. Ja, ik ben op zich niet tegen de legalisering van de gokmarkt. Het idee daarachter is natuurlijk dat je daarmee een illegale markt verdringt. En dat is op zich natuurlijk een hele goede gedachte. En ik ben er ook niet per se op uit om ervoor te zorgen dat je natuurlijk de klanten weer het illegale circuit in jaagt. Dat iemand die het leuk vindt om te gokken, daarmee naar het criminele circuit stuurt. Dus je moet regulering hebben die eigenlijk de juiste balans heeft tussen aan de ene kant spelers de kans geven, de ruimte geven om hun plezier te hebben bij het gokken wat zij willen doen. En aan de andere kant de kwetsbaren te beschermen, dat ze niet in korte tijd zoveel verliezen dat ze daarmee in de problemen komen of zelfs verslaving kunnen ontwikkelen. In dit eerste rapport zitten veel adviezen dus, 22 maar liefst, aan het demissionaire kabinet. Er zijn natuurlijk ook wel dingen gebeurd de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld het aan banden leggen van die reclames. Ja, en dat is denk ik heel goed. Ik denk dat het heel goed is dat het kabinet aan het bijsturen is. Je ziet, dat het idee was, we maken hiermee aan de ene kant de illegale gokmarkt kleiner en mensen die legaal gokken kunnen we beter beschermen. En je ziet eigenlijk dat onvoldoende gelukt is. Je hebt vooral nieuwe spelers die nu aan het gokken zijn. En onderzoek laat ook zien dat die spelers op de legale markt, die bescherming, dat er eigenlijk niet zoveel van terechtkomt. En daarmee betekent dat dus dat je moet gaan bijsturen, dat je mensen daar een beetje tegen in bescherming neemt. Het zijn adviezen aan het demissionaire kabinet. Weet u of u nog de komende maanden een reactie krijgt? Want die zijn natuurlijk met meer dingen aan de hoop, maar ook dingen die ze juist niet meer doen. Nou, ik heb begrepen dat de bedoeling is dat minister Weerwind nog dit jaar met aanvullende adviezen komt om in te grijpen in de legale gokmarkt. En ik hoop dat hij daar deze adviezen bij ter harte neemt. Dus ik hoop dat hij daar wat aan heeft. Arnd Schellekens, nationaal rapporteur verslavingen. Dank u wel. We gaan de eerste winter in zonder Gronings gas. Vanaf zondag wordt er vanwege het aardbevingsgevaar geen gas meer gewonnen in Groningen. Door de oorlog in Oekraïne importeren we ook geen Russisch gas meer. Hebben we gas genoeg om de winter door te komen? En wat doet dat met de gasprijs? Bart Jan Hoevers, directeur van GasUnie Transport Services. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan we ervoor? U noemt een aantal dingen die we niet meer hebben. Maar we staan er eigenlijk ook best goed voor omdat we een aantal dingen wel hebben. En één hele belangrijke daarbij is dat we de gasopslagen dit jaar eigenlijk eerder en tot een hoger niveau hebben gevuld dan vorig jaar. Die zitten bijna 100% vol en daarmee kunnen we eigenlijk heel goed de winter in. En waar komt dat gas dan vandaan? Dat gas komt nog steeds voor een groot deel toch wel uit Nederland. Want we kunnen vanuit Nederland in een derde van ons jaarverbruik voorzien. Daarnaast blijft Noorwegen een grote leverancier. En komt er ook steeds meer vloeibaar gas per schip binnen. Sinds vorig jaar hebben we daar niet alleen in Rotterdam mogelijkheden om dat gas in te brengen in ons systeem. Maar ook in de Eemshaven in het noorden van het land. Een jaar geleden was het natuurlijk dat niet het geval. Hè? Zaten die voorraden nog niet zo vol? Was het spannend, ook bijvoorbeeld voor minister Jette? Is dit nu gewoon ook genoeg, ook als het een koude winter wordt? Vorig jaar hebben we eigenlijk ook wel wat geluk gehad, omdat de vorige winter niet heel koud was. Daarmee kwamen de gasopslagen ook niet heel leeg de winter uit. Nu zijn de gasopslagen goed gevuld. Dus ook als het een koude winter is, zullen we, als er verdere tegenslagen uitblijven, de winter goed door kunnen komen. Mocht de winter heel koud worden, wordt het wel na die winter een uitdaging om de gasopslagen voor de volgende winter weer goed genoeg gevuld te krijgen. Dus de zorgen zitten eigenlijk niet zozeer direct voor de winter, maar wel dat de gasmarkt structureel krap blijft. Ja, en dat heeft dan ook gevolgen voor de prijs. Ja, dat heeft dan ook gevolgen voor de prijs. Dat zien we ook op de markt eigenlijk. Op het moment dat er een calamiteit is, of bijvoorbeeld zelfs stakingen in Australië, heeft dat effect op de prijs in Nederland, omdat we afhankelijk zijn van dat vloeibaar gas per schip. En dan zie je soms hele hoge uitschieters en de prijs daarna weer rustig dalen. Dus met name toch aan de negatieve kant zie je wel wat risico's. Voor consumenten, de afgelopen maanden was de prijs wat lager. Maar dat betekent dus dat het nu niet verder meer zal dalen, eerder stijgen? Ja, dat lijkt toch een beetje het geval dat we eigenlijk door de algehele krapte op de markt de prijs niet zo heel veel meer daalt. En bij tegenslagen de prijs wel kan pieken. Aan de andere kant, als de winter heel warm wordt, zitten de gasopslagen vol. Dus zou het ook nog ietsje lager kunnen. Maar we zullen toch moeten wennen, denk ik, aan structureel hogere prijzen. 2 jaar geleden was de prijs de helft van wat die nu is. Dus we hebben echt structureel hogere prijzen. Dank u wel voor je uitleg. Bart Jan Hoevers, directeur van GasUnie Transport Services. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Dit was gisteren op radio en tv. Chemiebedrijf Chemours is veroordeeld voor milieuschade vanwege het lozen van giftige stoffen, hoorden we gisteren. Het bedrijf hield cruciale informatie achter. In Op 1 was een grote groep verontruste bewoners te gast. Dat geeft toch een beetje een euforie stemming. Maar we zijn er nog lang niet. Nee. Dat is nog maar een begin dit. Ja. En dat gaat nog een hele lange weg worden voordat we zijn bij het doel waar we streven. En dat is met name dus natuurlijk nul uit de pijp. En van mij hoeft Chemours ook niet weg. Alleen ze moeten wel het vertrouwen geven in de omwonenden. Dat inderdaad ze nu eens een keer nul uit de pijp produceren. Dat er geen gif meer vrijkomt. En ik moet zeggen, de uitspraak die er vanmorgen dus geweest is, dat geeft toch wel weer een nieuwe hoop op de 3000 mensen die dus aangifte hebben gedaan tegen Chemours. Tanja de Jonge, wethouder in Dordrecht, keek terug op hoe de protesten tegen Chemours begonnen. Het is met de journalistiek in 2016 echt in Nederland ook echt prominent naar boven gekomen. En toen hebben wij als gemeente ook gelijk gezegd van wat is hier aan de hand? We zijn het na gaan vragen, we hebben gesprekken gehouden, ook met de directie van Chemours. We hebben gezegd, ja, jullie zijn aansprakelijk. Nou, zij ontkenden dat in alle toonaarden. En toen waren de vergunningen al verleend? Ja. Dus ja. Dan kon je niks meer? Nee, de vergunningen zijn er. En dat is ook steeds hun tegenreactie, dat is hun pleidooi. Maar wij houden ons aan vergunningen. Ja. Nou, ik ben blij met de uitspraak van vandaag. Want er is minstens gebleken dat ze een periode zich niet aan de informatieverstrekking. Ze hebben zelfs informatie verzwegen. In Langs de Lijn en Omstreken op deze zender vertelde journalist Eddie van der Leij het verhaal van zijn vriend en avonturier Peter Tegelaar. 1991 vertelde hij mij op een dag van... Ik heb een artikel gelezen van mensen die hun aftansen, min of meer voor Nederlandse begrippen, aftansen auto's door de Sahara heen rijden en dan verkopen in Burkina Faso, Niger of Mali. Peter was een avonturier per sang. Dat dreef hem ertoe om dat te gaan proberen. En toen hij terug was, ja, ik heb hem zeer bevlogen meegemaakt. De mystiek van de Sahara was hem onder de huid gaan zitten. De rust, de stilte waarschijnlijk ook. Maar 2 jaar later gaat het mis als Tegelaar en de vriend met wie hij reist midden in de woestijn pech krijgen en zich realiseren dat ze dat niet gaan overleven, schrijven ze brieven aan hun nabestaanden die later zijn gevonden. Journalist van der Leij gebruikte die teksten voor zijn boek over hen, Heldendaad in de Sahara. En daarin staat ook deze boodschap aan de familie. We proberen alleen maar duidelijk te maken dat onze enige echte hel de gedachte aan jullie verdriet is. Doe ons dus postuum een plezier en leef vrolijk verder, zonder om ons te treuren. Daar zouden jullie ons namelijk het meest pijn mee doen. Onze eigen lasten kunnen we wel dragen. We zijn als grote jongens de uitdaging aangegaan. En we zullen ook als grote jongens ons verlies ondergaan. En dat was gisteravond op radio en tv. Tweede debat tussen de 7 Republikeinse presidentskandidaten is volgens Amerikaanse media door niemand gewonnen. Want degene die nog steeds de discussie domineert was er zelf weer niet bij, presidentskandidaat Donald Trump. Meer dan in het eerste debat hebben zijn Republikeinse concurrenten hun pijl op hem gericht. Hij zou hier op het podium moeten staan, zei bijvoorbeeld de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt. Ja, hij zou zich in moeten verantwoorden, ook voor de schuld in Amerika, zei DeSantis. Ja, Trump was ondertussen bij stakers in de auto-industrie om die een hart onder de riem te steken. Het ging ook nog wel over inhoud bij dat debat. De kandidaten van de Republikeinen beloofden allemaal de immigratie in de VS in te dammen. En de meeste waren voor het voortzetten van de steun aan Oekraïne. Een Vietnamese milieuactivist is veroordeeld tot 3 jaar cel voor belastingfraude, melden staatsmedia. De vrouw was tot vorig jaar directeur van een milieubelangenorganisatie en is schuldig bevonden aan belastingontduiking in een rechtszaak die 1 dag duurde. Volgens mensenrechtenorganisaties is de beschuldiging vals en bedoeld om de Vietnamese activist de mond te snoeren. Canada blijft bezig met een pijnlijke fout in het parlement, lezen we bij nieuwszender CTV. Ook premier Trudeau heeft nu zijn excuses aangeboden voor de huldiging door het parlement van een Oekraïense veteraan. Na de staande ovaties bleek dat deze 98-jarige man tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een natie-eenheid heeft gevochten. Ook premier Trudeau deed mee aan die ovaties en daar heeft hij spijt van, zei hij in het Canadese parlement. On behalf of all of us in this house, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday and to President Zelensky and the Ukrainian delegation for the position they were put in. Nou, zo al een locomotie te horen, heeft hij niet namens iedereen gesproken. Nee, dat was duidelijk. Maar de premier zei ook verder dus dat de Canadese regering excuses heeft aangeboden aan president Zelensky van Oekraïne. Want dit gebeurde allemaal toen Zelensky op bezoek was in Canada. En dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang eerder dit jaar plotseling van het toneel verdween, heeft mogelijk te maken met een buitenechtelijke affaire met een populaire Chinese tv-presentatrice, meldt de Financial Times. De Britse krant hoorde van 6 mensen in de omgeving van de presentatrice en de inmiddels vervangen minister dat er sprake was van een affaire. En verder zou de vrouw in de VS via een draagmoeder een kind hebben gekregen. Draagmoederschap is illegaal in China. Volgens de Financial Times onderzoeken de Chinese autoriteiten de affaire. Al is niet helemaal duidelijk welke rol die precies heeft gespeeld bij de verdwijning van de minister. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspit komt nu echt op gang. We zitten ongeveer op 90 kilometer in totaal in ons land. De meeste files zijn te vinden in Noord-Brabant. Wat opvalt is nog altijd de A58, Breda, richting Bergen op Zoom. Bij Wouwse Plantage stond een auto in brand. Vanwege de bergingswerkzaamheden is er nog steeds 1 rijstrook dicht. De extra reistijd is gelukkig slechts 10 minuten. De druk op Pier Eringa wordt steeds groter, werd steeds groter. En een uur voor het restant van de wedstrijd gisteren tegen Feyenoord stapte die op. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. En iets zegt mij dat het niet de laatste is op het kantoor bij Ajax die opstapt. Nee, ik denk dat je daar volledig een punt hebt en gelijk hebt. Want ja, de druk neemt enorm toe en neemt natuurlijk dan steeds iets af als er iemand verdwijnt. Eerst mislient dat, vervolgens de voorzitter van de RVC, Pierre Eringa. Maar goed, er loopt een onderzoek naar de handel en wandel van mislient dat. En daarin wordt natuurlijk ook meegenomen hoe de controlemechanismes van de overige bestuursleden en de leden van de Raad van Commissarissen geweest zijn. Dus wat dat betreft zit er nog wel een en ander aan te komen. De druk is sowieso heel groot. Ingewikkeld is dat zeg maar de harde kern van Ajax, die ook al die ellende in afgelopen zondag in de arena veroorzaakte in de wedstrijd tegen Feyenoord, die dan gisteren dus werd uitgespeeld, dat die ook een soort lijstje hebben gemaakt en dat dat lijstje tot nu toe als het ware wordt afgewerkt. Dus er zijn ook mensen die zeggen, ja, die harde kern heeft het nu helemaal voor het zeggen, want hun eisen worden ingewilligd. En dat is een ingewikkelde, omdat de route waarlangs die harde kern dat doet, laat dat helder zijn, daar is geen goed woord over uit te spreken. Dat is afschuwelijk. Maar ja, de eisen die ze stellen, die komen wel redelijk overeen met de gedachten die heel veel mensen die niet bij die harde kern horen, maar gewoon kritisch naar Ajax kijken, ook hebben. Dus eigenlijk zitten die wat dat betreft qua inhoud een beetje aan dezelfde kant. En dreigt het gevaar van dat iedereen zegt, ja, die harde kern die heeft het nu voor het zeggen bij Ajax. Er werd ook rust gepredikt, hè, door de mensen van de bestuursraad en zo. Nee, nu is het voorlopig rustig. Maar goed, dit verhaal gaat dag in dag uit door. En bedenk alleen maar dat Eringa 2 dagen geleden in het Financieel Dagblad nog in een groot interview zei, ik denk niet aan opstappen. En 48 uur later ging. Dus in dat opzicht zit er zeker nog wat aan te komen. Ja. Daar, ja. Wat mij opviel aan dat lijstje, dus van de harde kern ook, was dat daar niet de naam op stond van de trainer, Maurice Steijn. Nee, die staat daar niet op. Maar je merkt toch aan alles dat aanvankelijk was er veel sympathie natuurlijk voor Maurice Steijn. Van die is in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd. En die moet maar iets doen met mensen die hij niet kent. En waar hij nog nooit van gehoord heeft. En die er ook niet zoveel van kunnen volgens sommigen. Nu merk je toch en voel je een beetje dat mensen ook denken, ja, het is allemaal niet geweldig wat daar rondloopt. Maar het wordt ook niet beter. Gisteren ook, Ajax werd, laten we dat ook nog even helder zeggen, volledig van het veld gespeeld in de laatste 35 minuten door Feyenoord. Er kwam nog 1 goal bij, maar het verschil was immens werkelijk in de wedstrijd, het kwaliteitsverschil. En je merkt ook aan interviews met spelers zoals Berghuizen, Van de Bomen na afloop, toen er gevraagd werd naar die trainer, dat ze zich een beetje op de vlakte hielden en zelf zeiden, nou, dat moeten anderen dan maar beoordelen. Ja, als dat zo begint te schuiven, dan voel je wel altijd een beetje dat de positie van de trainer niet beter wordt. Als je het programma van Ajax ziet, is het helemaal niet denkbeeldig dat ze over een maandje gewoon onder de streep staan in de Eredivisie. Ook al houden heel veel mensen dat voor onmogelijk. Hoeft natuurlijk allemaal niet, maar kan zomaar gebeuren. Kortom, die druk zal toenemen. Zaterdag RKC uit. Als dat ook misgaat, zeggen veel mensen, nou, dan zou het wel eens kunnen. Hij staat niet op allerlei lijstjes bij die kern, maar die heeft het niet voor het zeggen. En het aparte is, dan moet Jan van Halst, hè, die vanuit die Raad van Commissaris het allemaal heeft goed gevonden en nu ineens even algemeen directeur moet spelen, die zou hem dan moeten ontslaan. Dus dat geeft de complexiteit van de situatie nog wel even weer. Ja, zullen jaloers kijken naar Eindhoven, want PSV won gisteravond opnieuw die inhaalwedstrijd tegen Go Ahead 3-0. 18 punten uit 6 wedstrijden. Dan ben je de favoriet om kampioen te worden. Dan ben je de favoriet. Vergeet niet dat AZ daar overigens vanavond ook nog gewoon bij kan komen. Vergeet niet dat Feyenoord na even een ingewikkeld startje, om ook even het elftal op de rails te krijgen, 2 gelijke spelen, nu ook gewoon door de competitie heen dendert. Het is nog een hele lange rit. Maar dat PSV, Feyenoord de 2 absolute grote favorieten zijn voor de titel, mogen helder zijn. AZ zit een beetje op het vinkertouw. Twente deed het natuurlijk ook goed, maar gaat niet uiteindelijk echt meedoen om de titel. Dus ik verwacht ook echt een tweestrijd. Dat verwacht een ieder trouwens tussen PSV en Feyenoord. En in de Nederlandse competitie is PSV tot nu toe superieur. Met gisteren ook weer 2 van Luc de Jong. Nu de topscorer van de Eredivisie in deze eeuw. 155 goals. Zo, petje af. Superknap. Tom, dankjewel. You say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's all

Desondanks wordt het morgen ook ruim 20 graden. Het weekend ziet er weer een stuk beter uit. Grotendeels droog met flink wat zon. Johnny, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is best druk op de weg. We zitten nu op zo'n 150 kilometer in totaal. Wat opvalt is dat het met name dagelijkse files zijn. Echt bijzonderheden valt reuze mee tot dusver. Zo rijdt het bijvoorbeeld langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. Je bent 15 minuten langer onderweg. Hetzelfde geldt op de A50 Arnhem richting Os. Drukte tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier extra reistijd. En ook de A59 doet al mee vanuit Zeeland richting Den Bosch. Vanaf Maden is het file rijden tot aan knooppunt Hooipolder. Daar is de vertraging ook 15 minuten. Ster. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van Sherpay. Nu 50 checks gratis op sherpay.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Het is 7:58. Al jaren sloegen ze alarm, maar er werd niet naar ze geluisterd. Ambtenaren bij de Belastingdienst die waarschuwden voor het strenge fraudebeleid. De verhoren voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening gaan straks weer verder. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij volgt die verhoren. Waar draaide het om? Nou, het was gisteren een dag met verhoren die pijnlijk waren om aan te horen over hoe de staat lange tijd met nietsvermoedende burgers is omgegaan. Eerst werd een ambtenaar van de Belastingdienst gehoord. Die vertelde dat de politieke top van het ministerie van Financiën, tevergeefs was gewaarschuwd voor een bloedbad door het fraudebeleid. En daarna kwam iemand aan het woord die in dat bloedbad had gezeten, namelijk de zoon van een vrouw die ten onrechte was beschuldigd van fraude door de Belastingdienst. Eerst die ambtenaar, wat zei hij daarover? Nou, het ging hier om Dennis Blanchard. Die werkte bij de afdeling handhaving van de Belastingdienst. En hij vertelde dat ambtenaren de politieke leiding al in 2012 gewaarschuwd hadden dat het fraudebeleid disproportioneel was, doordat ouders die hun eigen bijdrage niet hadden betaald en daarvoor beboet werden, ook de hele toeslag moesten terugbetalen. Ja, en dat geld was natuurlijk al uitgegeven aan de kinderopvang, dus dat hadden ze niet meer, zei Blanchard tegen commissielid Azarkan. In 2012 heeft een collega van mij heeft toen inderdaad alarmklok geluid, of de stormbal gehezen van, hey, wacht even, wat gebeurt hier nou helemaal? Want eigenlijk, nou, ik kan niet helemaal goed meer inschatten hoe het ging, maar zijn zin was ergens van, we dreigen gelijk te krijgen van de rechter. En wat we daarmee bedoelden is, we gaan hier dus een bloedbad mee aanrichten. Uw collega's waarschuwden voor een bloedbad. Ja. Toen u eenmaal doorhad wat een impact dat kon hebben voor ouders. En u zegt de bewindspersonen, u sprak al eerder over, de heer Wiebes en de heer Wekers. Hoe reageerde die daarop? Volgens mij de heer Wiebes is in 2014 weer gewaarschuwd, pas op. We hebben gezegd van ga praten met minister Asscher, want het is gewoon onredelijk wat hier gebeurt. Maar de reactie van de heer Wiebes was zo ongeveer van ja, wat raar, goh, gek dat dat gebeurt. Punt. En daarna niks? En dan niks. Dus dat heeft ook bij mijn collega's ook best wel forse indruk achtergelaten. Want het was gewoon onredelijk wat hier gebeurde. Ja, ambtenaren waarschuwden dus en meer dan eens volgens Blanchard. Maar de politieke leiding van het ministerie was doof voor die signalen. En daarna kwam een slachtoffer aan het woord. Dat was, ik hoorde een stuk daarvan nog indrukwekkender, hè? Ja, dan gaat het om de 24-jarige Milton Moreiro Moreno uit Rotterdam. Hij was 12 toen zijn moeder door de Belastingdienst van fraude werd beschuldigd. En misschien goed om hier even te zeggen, volgens de enquêtecommissie werd deze vrouw ten onrechte van fraude beschuldigd. In elk geval, ze moest meer dan een ton terugbetalen die ze natuurlijk niet had. En al snel stond de Belastingdienst bij het gezin op de stoep. En dat hakte er stevig in, vertelde Moreiro Moreno tegen commissielid Aartsen. Ja, er kwamen twee mannen aan de deur en die klopten toen. En die kwamen heel brutaal binnen. En die gingen gewoon zonder pardon liepen ze naar de woonkamer om te kijken wat daar was. Liepen ze naar onze slaapkamers om te kijken wat wij hadden. En vervolgens hoorde je, we hebben genoeg gezien. Fijne dag verder. Er was geen uitleg. U was thuis op dat moment toen dat gebeurde? Ja, ik was gewoon thuis met mijn moeder. Uw broertje ook? Ja. Ja, ze gingen kijken, ze gingen sommetjes maken. Ik zag ze dingen opschrijven. En ze gingen gewoon echt kijken van blijkbaar in mijn beleving gingen ze gewoon kijken van hoe gaan we dat bedrag ophalen. Ja, maar waar keken ze dan zoal naar? Naar de tv, zoals ik zei. Ze keken naar de tv's, naar de PlayStation die we hadden destijds, die we hadden gekregen. En ze keken maar rond naar de tafels, meubels. Ze namen gewoon alles mee in een prijzenpakket. Ja, en Moreiro Moreno vertelde ook hoe hij als 14-jarige naast zijn school al zoveel mogelijk uren was gaan werken bij een supermarkt om het gezinsinkomen aan te vullen. Anders hadden we niks te eten gehad, zei hij tegen de commissie. Hij wilde eigenlijk ook kapitein op een schip worden, maar had voor een kortere opleiding gekozen om sneller fulltime te kunnen gaan werken en het gezin te ondersteunen. Wakker worden was werken voor hem. Met anderen sprak hij er als tiener nooit over, omdat hij zich schaamde. En in de Nederlandse overheid, zei hij ook, heeft hij geen enkel vertrouwen meer. Discriminatie is volgens hem de oorzaak ervan dat dit allemaal is gebeurd. Commissielid Aartsen vroeg ook of zijn leven er anders uit zou hebben gezien als dit allemaal niet was gebeurd. Ja, ik heb vaak gedacht van, weet je, stel je voor, ik was niet in deze situatie gekomen. Of mijn broertje was er niet in gekomen. Weet je, dan hadden wij ook gewoon een heel normaal leven. Misschien was ik toch wel kapitein geworden. Misschien was mijn broertje toch wel profvoetballer geworden. Want hij speelde bij BVO voetbal. En op het moment dat mijn moeder haar auto verkocht, kon ze hem niet meer brengen. Dus dat zijn wel dingen die aan je gaan knagen, zeg maar. Tja, Wilco, we hadden al natuurlijk het parlementair onderzoek naar het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Dit soort verhalen, als je die hoort. Wat is het verschil met dit onderzoek? Nou, dat onderzoek naar de kinderopvangtoeslagenschandaal, dat ging over wat er mis was gegaan met die toeslagen, specifiek voor de kinderopvang. Dit tweede onderzoek is eigenlijk een vervolg daarop en dat gaat verder. Het kijkt naar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Niet alleen met de kinderopvangtoeslagen, maar met het hele fraudebeleid van de overheid. En verder kijkt deze commissie ook naar wat de politiek verkeerd heeft gedaan, want dat bleef in het vorige onderzoek buitenschot. Zoals gezegd, volg je dit voor ons. Het begint zich al een beetje af te tekenen wat de conclusies van deze onderzoekscommissie zouden kunnen worden. Nou, de verhoren zijn nog niet klaar. Volgende week komt premier Rutte nog een keer naar de commissie. Morgen onder andere oud-staatssecretaris van Financiën Wekers. Maar het wordt langzamerhand wel duidelijk dat er op ambtelijk niveau op verschillende ministeries wel degelijk gewaarschuwd is voor het harde fraudebeleid. Dat was ingezet door het eerste kabinet Rutte. En er wordt ook duidelijk dat de politiek hier niet erg gevoelig voor was en dat dit vooral voormalige bewindslieden van de VVD raakt. Twee weken geleden verklaarde oud-minister van Sociale Zaken Henk Kamp nog, afgelopen week en toevallig tot erelid van de VVD benoemd, dat het fraudebeleid volkomen terecht was. Hoge boetes werken was kort samengevat zijn boodschap bij de commissie. Nou, dat is toch een heel ander geluid dan we bij andere verhoren horen. Zoals gisteren over een bloedbad en deurwaarders die onder de ogen van jonge kinderen de inboedel komen taxeren. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Voor het eerst is er in Nederland een nationaal congres tegen discriminatie en racisme. En dat dat nodig is, is geen goed nieuws, vindt de nationaal rapporteur Rabin Baldeelsing. Met de verkiezingen voor de deur maakt hij zich zorgen. Meneer Baldeelsing, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er volgens u niet goed met die aanpak van discriminatie en racisme? Nou ja, het überhaupt dat er een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme in Nederland nodig is, is natuurlijk niet een goed teken. Dus blijkbaar zie je dat er sprake is van discriminatie en racisme in ons land. En je ziet dat nu voor een paar jaar al, zie je dat het een stijgende lijn heeft. En daar maak ik me zorgen om. Zelfs de koning, die heeft in zijn troonrede gezegd dat, letterlijk zei hij, er is nog altijd discriminatie en racistische uitsluiting in de samenleving. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk geen terloopse constatering van de koning. En ik vind dat we daar als land, als samenleving, ons ervoor moeten schamen dat wij mensen uitsluiten. Dat men mensen niet meer die laten doen in onze samenleving. En dat is heel erg pijnlijk. Heeft u daar nog voorbeelden ook van de afgelopen jaar van? Nou ja, goed, u heeft net uitvoerig gesproken over toeslagenschandaal. Ja, dus inderdaad. Precies. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel wet- en regelgeving die mensen uitsluiten. Ik bedoel, laten we beginnen nou met bijvoorbeeld het hoofddoekverbod bij de politie en de BOA's, waardoor de minister van Justitie zeg maar uitgevaardigd is. Nou ja, dat is natuurlijk een maatregel die grote groepen mensen zeg maar uitsluiten. Daar is een argumentatie gebruikt van neutraliteit of de scheiding kerk en staat. Maar volgens mij zit neutraliteit meer in de handeling, hè, in de gedragingen van mensen, in de training van mensen, dan dat het in de kleding zou moeten zitten. Nou ja, dus je ziet gewoon dat die discussie echt een hele stevige is die de samenleving splijt. Nou, u vroeg ook een voorbeeld van afgelopen jaar, is de manier waarop niet alleen bij het ministerie van Sociale Zaken, maar ook door gemeenten undercover acties is gedaan bij moskeeën, zeg maar. Nou, dat brengt mensen natuurlijk niet bij elkaar. Dat vergroot dat wantrouwen dat er nu al in de samenleving zo breed is, dat wordt alleen maar erger. Maar kunt u uitleggen, want u noemt nu dat hoofddoekverbod bij de politie, waarom dat dan discriminatie is? Omdat het natuurlijk wel ook voor alle geloven bijvoorbeeld geldt, dat je dat gewoon niet uitdraagt, is ja, het idee? Dat is, kijk, ja? Ja, en dat is waar we meester in zijn in Nederland, om het dan zo breed mogelijk te trekken. Dus we willen één groep targeten, maar om het te laten, om dat niet uit te stralen, zeggen we ja, maar het gaat ook om keppeltjes en ik weet niet wat. Hmm. Nou, terwijl we allemaal weten dat het echt te maken heeft met mensen met een moslimachtergrond. Zo simpel is het. Ik bedoel, ik heb de politieorganisatie tot op het hoogste niveau gevraagd van, weet u, ik wil heel graag redelijk zijn. Geef mij nou dan argumentatie waarom zeg maar een hoofddoek, zeg maar, een religieuze hoofdbedekking niet neutraal zou zijn. Nou, dat hebben ze niet kunnen geven. Sterker nog, ze zeiden tegen mij van, beste rabbin, we hebben geen professionele argumentatie ervoor. Dit is een politieke keuze. Hmm. En dat is wat blijkt. In Engeland wordt al vanaf 2001... kunnen mensen zeg maar met een religieuze hoofdbedekking agent zijn. Geen enkel probleem. Neutraliteit is niet in het geding. Ook de scheiding van kerk-staat is niet in het geding. Waarom zou dat dan hier het geval zijn? Er is gewoon geen professionele argumentatie ervoor te bedenken. Dus dat is wat ik vervelend vind in deze tijd, dat wij heel nadrukkelijk tegen adviezen in van professionals politieke keuzes maken die niet altijd inclusief zijn. Nou ja, u sprak net over het toeslagenschandaal, wat er is gebeurd. Tegen de ambtelijke adviezen ingaan politici zeg maar toch wel een ander koers varen. Ja, dan ziet u wat er gebeurt. En met wat voor gevoel kijkt u dan naar de verkiezingen? Want dat is meestal een periode waarin dingen scherper worden gesteld. Ja, helaas wel. Ten koste van groepen mensen in de samenleving. En of het nou asielzoekers zijn straks, of het nou de integratiedebat is, of als Nou, dat vind ik dus echt heel vervelend. Sterker nog, ik bedoel, dit is geen polarisatie meer. Dit is politiek racisme, wat mij betreft. En ik vind dat gewoon zware woorden, hè? Nou ja, kijk, ik bedoel, dat zijn zware woorden. Kijk maar naar wat voor woorden gebruikt worden in het parlement van ons, in de Tweede Kamer. De manier waarop politici, zeg maar, in een debat. En ik weet dat ze daar op de vloer onschendbaar zijn, maar ik bedoel, er gaat van politici ook een voorbeeld uit naar de samenleving. De manier waarop ze niet alleen elkaar, maar ook groepen mensen bejegenen. Nou, daar gaat een uitstraling van uit naar de samenleving. En die zegt tegen mij van, ja, als zij het kunnen, kan ik het ook. Ik bedoel, ik hoef niet te herhalen wat voor teksten er gebruikt worden als het gaat om moslims, als het gaat om de LHBTI-groep, als het gaat om de multiculturele samenleving. Zo praten wij Nederland wat mij betreft de put in. En ik betreur dat ten zeerste, terwijl ik juist zeg, en dat ga ik proberen vandaag ook op het congres te benadrukken, dat het verschil juist een kracht kan zijn om Nederland vooruit te helpen. En dat moeten we wat mij betreft wat meer gaan benadrukken. En ik zou wensen dat dat vooral ook gebeurt rondom de verkiezingen. Kijk, het is heel makkelijk om mensen weg te zetten en op basis over de rug van die mensen, zeg maar, stemmen te verkrijgen. Maar daarmee help je Nederland niet. Daarmee help je de samenleving niet. Je splijt de samenleving dus. Ik had gehoopt dat politieke partijen een stevig passage over discriminatie en racisme hadden. Sommigen hebben het, anderen hebben het er niet voor gekozen. En ik hoop gewoon dat straks in een eventueel coalitieakkoord, mensen wanneer zij aan tafel zitten, dat ze de samenleving breed in beeld hebben. En niet alleen één segment van de samenleving. Want Nederland is daadwerkelijk veranderd. Zoals de koning dat op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam heel mooi zei. Ting Kong Drai, de tijden zijn veranderd, zei hij. En daarmee heeft hij een césuur gemaakt van het verleden en het heden. Ja. En hij blikte vooruit. En laten we met hem, wat mij betreft, vooruitblikken. Om te beginnen tijdens deze verkiezingen. Dank. Nationaal rapporteur Rabin Badil Singh. Ja, Wouter, commotie onder Britse vogelaars lees ik, de New York Times. Ja, Britse vogelspotters keken volgens de New York Times deze week raar op toen er ineens een Canadees zangvogeltje aan de westkust van Groot-Brittannië werd gespot. En daar bleef het niet bij. Inmiddels zijn er 16 verschillende soorten Canadese en Amerikaanse vogels in Engeland en ook in Ierland gezien. De oorzaak blijkt Storm Lee boven de Atlantische Oceaan. Die trok half september over Canada en kwam vervolgens deze kant op. En die bijzondere vogels zijn dus gewoon letterlijk komen aanwaaien. Ja, zoals de. Gewoon geen keus gehad. Nee, die hebben niet inderdaad tegenin kunnen vliegen. Een Canada Warbler en de Noord-Amerikaanse zwaluw zijn bijvoorbeeld nu voor de allereerste keer ooit in Groot-Brittannië gezien. Vragen ze even of ze ook nog worden teruggebracht. Of moeten ze wachten tot de wind een keer de andere kant op gaat? Ja. Of blijven ze gewoon hier? En kunnen ze hier overleven? Ja, dat is dan de vraag. Nou goed. Hans Eshuis uit Zeerooskerken kan heel vaak achter elkaar en ver steentjes op het water laten stuiten. Sterker nog, hij is er in Schotland wereldkampioen steenkeilen mee geworden. Het record is 114 meter en 60 keer stuiteren. En het geheim wil hij best even delen bij Omroep Zeeland. Je hebt een soort een goede swing nodig en kracht. Je probeert hem als het ware zo plat mogelijk op het water te laten landen. En wat ook heel belangrijk is, en daarom zit dat hoekje aan zo'n steen, is dat je de steen een draaiing geeft, een soort spin. En dan gaat hij ook in de vlucht gaat hij draaien en dan blijft hij stabiel rechtuit gaan. Ja, dan komt meer bekijken dan je zo zou denken. Ja. Platte steentjes die hij zelf maakt, dus na een oefensessie gaat hij ook echt het water weer in om die steentje van de bodem te vissen en opnieuw te gebruiken om steen te keilen. Maar als ik er zo eentje bij mij lukt, dat maar 3 keer of zo, of dan ook ineens toch een heel stuk verder komt. Je moet een wedstrijdsteen hebben, dan gaat het lukken. Zanger Bruce Springsteen is getroffen door een maagzweer. De Bos stelt al zijn concerten van dit jaar uit naar volgend jaar, heeft zijn team bekendgemaakt. Hij zou eigenlijk dit najaar toeren door de Verenigde Staten en Canada, maar moet de rest van het jaar op doktersadvies de behandeling tegen de maagzweer voortzetten. Ja, inmiddels alweer 74 jaar, de Amerikaanse zanger, maar De Bos toert nog altijd volop, stond in mei nog in Nederland. En Esma Lalla, de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks en de PvdA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als wethouder in Tilburg al zeker bekend, maar in de rest van Nederland nog niet. De Tilburgse zanger Benno van Vught kan misschien een zetje geven. Hij maakt een feestnummer over Lalla, horen we bij Omroep Brabant. Esma Lalla, Lalla, Esma Lalla, Lalla, Esma Lalla, Lalla, Esma Lalla, Lalla, Lalla. En zo gaat het nog zeker 3 minuten in Polonaise door. Nou, de wethouder zelf en straks dus waarschijnlijk Kamerlid is enthousiast. Ze zegt vereerd te zijn, fungeert ook zelf in de clip. En constateert iemand met de achternaam Lalla, die van carnaval houdt, hoeveel mooier kan het zijn. Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. Het rijdt opvallend langzaam momenteel op de A28 Groningen richting Amersfoort. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Die staat bij afrit Zwolle Centrum. De rechterrijstrook is dicht en de extra reistijd is ongeveer 20 minuten vanaf Staphorst. En verder dagelijkse drukte op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar rijdt het langzaam over ongeveer 6 kilometer tussen Weert en Leende. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Bill Withers met Ain't No Sunshine. Een Facebookpagina die wereldberoemd is geworden door simpele portretfoto's van New Yorkers en hun verhaal. Humans of New York is sinds 2010 een begrip en wordt wereldwijd vaak gekopieerd. Van elke metropool lijkt er wel een Humans of te zijn. Deze week kwam de oprichter van de originele pagina met een opvallende statement naar buiten. Humans of Amsterdam, dat is volgens hem de beste kopie van zijn gedachtegoed. Deborah Barrault is de maker achter Humans of Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe leuk was dat toen u dat hoorde? Ja, dat was wel een compliment, ja. Zeker. Wat is de aanleiding voor deze eervolle vermelding? Ja, het komt er eigenlijk op neer dat, dat Humans of New York zich heeft uitgesproken over een andere Facebookpagina. Dat heet Humans of Bombay. En Humans of Bombay, dat bestaat ook al ongeveer 10 jaar. En die is ook enorm gegroeid in de afgelopen 10 jaar. En die vrouw die daarachter zit, die heeft een heel groot bedrijf eigenlijk gemaakt. Een groot mediabedrijf van die pagina. En dat heeft Brandon Stanton, dus de oprichter van Humans of New York, eigenlijk altijd wel, geloof ik, geaccepteerd. Ook al is het eigenlijk een kunstproject. Maar afgelopen week heeft Humans of Bombay een andere Facebookpagina in India aangeklaagd, genaamd Humans of People of India. En daar heeft hij zich over uitgesproken en gezegd van ja, maar dat vind ik eigenlijk niet tof. Want ja, dit is gewoon het. Ik heb je eigenlijk vergeven voor het feit dat je er een gigantisch bedrijf voor hebt gemaakt. Mm-hmm. En dat je eigenlijk je post monetize, dus dat je geld verdient aan die post. Maar nu dat je gaat aanklagen in die naam. It rubs him the wrong way, als het ware. Hij vindt het hypocriet, dat je aan de ene kant eigenlijk iets kopieert uit Amerika en dan zelf iemand aanklaagt die hetzelfde bij jou doet. Ja, jij noemt het kopiëren. Kijk, hij heeft altijd heel erg aangemoedigd van, als jij zo'n soort project wil beginnen in je eigen gemeenschap, heeft die mensen altijd heel erg uitgenodigd en aangemoedigd om dat te doen. Dat is ook hoe ik Humans of Amsterdam ben begonnen. Alleen er zit wel een bepaalde gedachte achter die projecten. En het viert echt humanity, als het ware. Dus het zijn verhalen over mensen op straat. Ik zelf ben ook een paar keer per week gewoon op straat met mijn camera. Dat doe ik al 10 jaar lang. En ik fotografeer mensen op straat. En natuurlijk, als je kunst maakt, moet je ook gewoon kunnen leven. En dat zegt hij ook. Van als jij kunstenaar bent, dan moet je ook geld verdienen. Mm-hmm. Alleen het moet niet de front end of the business zijn. Het eerste wat je moet doen is kunst willen maken. En daarna vervolgens gaan nadenken, oké, hoe gaan we daar dan geld aan verdienen? En ik denk dat hoe hij zich er hier in ieder geval over uit heeft gesproken, is dat Humans of Bombay het eigenlijk meer andersom is. Dus het gaat voornamelijk eigenlijk om de business. En de storytelling is een tool om dat te doen. En dat is zelfs dat heeft hij al die tijd geaccepteerd. Maar nu dat er dus inderdaad een rechtszaak komt, Met betreft auteursrecht is hij daar gewoon niet mee eens. Ja. En heeft hij zich uitgesproken. En wel positief uitgesproken dus over uw site, hè, over Amsterdam. Waarom was u er zelf aan begonnen? Waarom vond u het leuk om dit over Amsterdam te maken? Nou, ik was 10 jaar geleden, toen studeerde ik nog maatschappelijk werk. En ik liep stage in Tel Aviv. En ik werkte bij een dialoogcenter. En daar deden we heel veel met storytelling en heel veel met verhalen vertellen. En dat inspireerde mij destijds heel erg. En ik ontdekte dus die Facebookpagina Humans of New York. En ik zou teruggaan naar Amsterdam na mijn stage. En toen dacht ik, Amsterdam heeft eigenlijk ook zo'n pagina nodig. En ik dacht nog niet eens aan van dat ik dat zelf moest doen. Ik dacht gewoon, dat moet gewoon bestaan. Mm-hmm. En toen ben ik gaan zoeken naar fotografen, naar schrijvers. En eigenlijk kon ik niemand vinden die zo enthousiast was over dat idee als ik zelf. Dus toen ben ik zelf begonnen. En dat is inmiddels sinds 2014 is dat mijn werk. En kan ik daar ook van leven. Dus dat is heel erg mooi. En is er dan nog een bepaald doel waar u naartoe werkt? Met dit, want het is een soort, bijna een dagboek. En dat ook over 100 jaar je dan terug kunt kijken. Dat was blijkbaar Amsterdam toen. Ja, dat vind ik wel heel tof. Dat idee dat misschien inderdaad dat het een soort tijdscapsule wordt. Mijn doel is eigenlijk om vooral door te gaan met het vertellen van verhalen. Ik heb nu denk ik 1000 Amsterdammers geportretteerd. Ik heb ook een boek uitgebracht dat is inmiddels uitverkocht. Dus ik wil heel graag een tweede boek maken. Ik ben momenteel bezig met het maken van een documentaire over een aantal Amsterdammers. Dus dat is ook echt heel erg tof. Ik ben nog lang niet klaar met dit concept. En de steun natuurlijk van Humans of New York. Wat zo'n gigantische pagina is met meer dan 30 miljoen volgers wereldwijd. Dat is natuurlijk fantastisch, want dat zorgt er gewoon voor dat ik gewoon mijn ambities waar kan maken, als het ware. Dat is mooi. Deborah Barreau, de volger dus via Humans of Amsterdam. Dank u wel. NPO Radio 1. Vanmiddag om 2:00. Villa. We doen het allemaal. Roddelen, omdenken, doordenken en terugdenken. Ja, geef maar toe, geef maar toe. Jurgen van den Berg vraagt door. U hebt het zelf aan een lijf ondervonden, een jaar lang. Ja. Hoe bent u die tijd doorgekomen? Eenzaam. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hoe kwam die eigenlijk aan die naam QB? Dat was de hond van de buren. En blizzards hadden ze uit het woordenboek geprikt. Vanmiddag om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. NPO Radio 1. 8:00. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Online wordt er steeds minder gekocht. En online gokbedrijven moeten meer doen om spelers te beschermen tegen verslaving. Dat staat in een nieuw advies. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoed. Zo moet er bijvoorbeeld een maximaal bedrag komen dat een online gokker bij alle aanbieders gezamenlijk mag verliezen. Het advies komt van de nieuwe Nationaal Rapporteur Verslavingen aan het demissionair kabinet in de strijd tegen gokverslaving. De adviseur raadt ook aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als ze te weinig doen om spelers te beschermen tegen verslaving. Volgens de kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's 100.000 nieuwe spelers bijgekomen. Dat leverde de branche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Oud-burgemeester Henri Lenfrink van Leiden wordt tijdelijk commissaris van de Koning in Gelderland. De PvdA vervangt John Berends, die zijn functie heeft neergelegd vanwege een onderzoek naar mogelijk wangedrag. Berends wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Volgens medewerkers gaat het onder meer om schelden, intimideren en schreeuwen. Tijdens het onafhankelijk onderzoek zal Lenfrink de taken als Gelderse commissaris van de Koning overnemen. Bij een grote explosie in de buurt van de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. De ontploffing was in een loods bij de luchthaven. De schokgolf werd volgens lokale media tot 30 kilometer verderop gevoeld. De Oezbeekse autoriteiten denken dat de explosie werd veroorzaakt door blikseminslag. Er zouden geen zwaar gewonden zijn. De meeste slachtoffers werden in de buurt van de loods geraakt door rondvliegend glas. Chinese hackers hebben 60.000 mails buitgemaakt van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, meldt persbureau Reuters op basis van een functionaris van de Amerikaanse Senaat. De hack werd in juli al ontdekt, maar nu is de omvang duidelijk. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. 9 getroffen medewerkers hebben Oost-Azië en de Stille Oceaanregio als diplomatiek werkgebied. De andere medewerker houdt zich bezig met Europa. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. In Rotterdam is een man van 71 doodgestoken. Gebeurde gisteravond in de wijk Lombardije. De politie meldt dat de man door een aantal mensen werd mishandeld en daarbij is neergestoken. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Agenten vonden in de buurt van de man nog een hond met steekwonden. Kort na de steekpartij werd een man van 53 uit Rotterdam opgepakt en de politie is nog op zoek naar andere verdachten. Nederland heeft van alle EU-landen vorig jaar de meeste goederen met risico op ontbossing uit landen buiten de EU geïmporteerd. Het gaat volgens het CBS vooral om soja, palmolie en cacao. De goederen worden niet allemaal in Nederland gebruikt. Het grootste deel komt weer in het buitenland terecht, via Rotterdam, de grootste doorvoerhaven van Europa. In juni zijn Europese regels ingegaan die ertoe moeten leiden dat import niet bijdraagt aan ontbossing. De meeste risicogoederen kwamen uit Brazilië. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Later vandaag vanuit het westen meer bewolking. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen bewolkt en wat buien. En aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is donderdagochtend en dat betekent altijd een drukke ochtendspit. Momenteel zitten we zo rond de 320 kilometer in totaal. Met name file rijden deze ochtend op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij afrit Zwolle-Noord staat namelijk een kapotte vrachtwagen, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is een half uur vanaf knooppunt Lankhorst. Verder gelukkig alleen maar dagelijkse drukte, zoals op de A2 het geval, Den Bosch richting Utrecht. Voor Kerkdriel 6 kilometer met een kwartiertje extra. En ook de A15 Rotterdam richting Gorkum is één lange file. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam doe je er 20 minuten langer over. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld 250 euro per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Het NOS Radio 1-journaal. 5 over 8. Dat veel Nederlanders het zuinig aandoen in de winkel, dat weten we. Maar ook online lopen wordt er minder verkocht, blijkt nu. Uit onderzoek van Markt, onderzoeksbureau GFK in opdracht van thuiswinkel.org. Dat is de branchevereniging van gecertificeerde Nederlandse online shops. Marlene ten Ham is directeur van thuiswinkel.org. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, hoe zien jullie dat terug in die cijfers? Dat de consument blijkbaar ook online de hand op de knip houdt? Nou, dat zien we zeker. Dan moet ik wel zeggen dat dat vooral op productniveau zo is en niet zozeer op diensten. Dus we geven nog wel massaal uit op events en reizen en pakket deals, zal maar zeggen. Maar vooral op producten zien we het nu toch ongelooflijk teruglopen. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld de dingen voor huis, kleding? Ja, dat klopt. Dus op kleding zie je overigens dat dat echt -12% is. Het is ook al een beetje een andere tijd. Hè. We hebben een lange nazomer gehad. Dat betekent dat sowieso het lastig is om de nieuwe collecties aan te bieden. Mm-hmm. Dus we zijn daar nog niet helemaal aan toe, aan die wintercollecties. Maar je ziet gewoon dat we eigenlijk... wat we terugzien in de winkelstraat op dat productniveau... dat zie je nu ook langzamerhand terug online. Sport, recreatie, yeah. Do-it-yourself. Dat wordt dan wel weer nog vaker gekocht overigens. Maar je ziet dat... Het doet zijn intrede. Consumenten die besparen. En zie je dan ook hetzelfde gebeuren als in winkelstraten? Namelijk dat daar dan winkels failliet gaan en een lege plek overblijft? Nou, dat zie je nog niet in grote getale gebeuren in e-commerce. Wat je wel ziet is dat we, na corona was het natuurlijk enkel groei. En dat voor het eerst hebben wij ook te maken met stabilisatie. Wat je wel ziet is dat natuurlijk partijen in die winkelstraat die ook een online kanaal hebben, dat natuurlijk effect heeft en dat online daarmee ook stopt als er faillissementen worden aangevraagd. Ja, je zou juist denken, ook door corona, mensen dus steeds meer naar online zijn uitgeweken, dat als het dan wel in die winkels, de stenen winkels dus minder gaat, dat het dan online wel gewoon goed blijft gaan. Maar zo werkt het dus niet. Nou ja, het kan wel zijn dat het online goed blijft gaan, maar dat is voor toch ook wel bepaalde soort winkels waarvan we nu hebben gezien dat er faillissementen zijn uitgesproken, niet alles bepalend. Dus de druk van de fysieke winkelstraat om je winkel te bemensen, de huur te kunnen betalen, alles eigenlijk alleen maar duurder wordt, ook aan loonkosten. Dat heeft dan uiteindelijk, heft dat elkaar niet op alleen, maar je ziet wel dat het minder faillissementen online zijn op dit moment. Maar we gaan ook wel kijken wat Q4 dus de aankomende maanden gaan brengen. Dat is traditioneel, zijn dat ook de beste maanden voor e-commerce. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat ons gaat laten zien. Kan dat een afweging zijn bij consumenten? Blijkt dat uit het verleden dat dan dat soort bijvoorbeeld tradities als Sinterklaas of Kerst, dat dan weer wel wordt uitgegeven omdat het erbij hoort? Ja, absoluut. En wat we zien is dat we ook als Nederlandse consument, we houden ook wel ongelooflijk van koopjes. Traditioneel hè, zijn de feestdagen, dat is een tijd waarbij ook online eigenlijk tegen aantrekkelijke prijzen producten aanbiedt. Dus we wachten soms ook wel. Hè. We stellen onze wens om iets te kopen, bewust te kopen, ook wel uit tot aan die feestdagen. Omdat je weet dat daar kortingen bij komen kijken. We verwachten daar eigenlijk wel weer dezelfde cijfers als vorig jaar. Maar we gaan het zien, want op dat productenniveau ligt echt lager dan voorgaande jaren. Marlene Tenham, dus... zegt u dus nog maar. Ja, natuurlijk. wat wij nu ook wel als branche zeggen, wij zijn er ook erg bij gebaat, koopbewust. Dus dat zie je ook wel zijn intrede doen. Mensen die ook goed nadenken over hun aankoop. Daar zijn we wel blij om eigenlijk, dat je niet 10 producten koopt, 10 terugstuurt. Dus koopbewust. Dat kunnen wij alleen maar omarmen eigenlijk. Marlene Tenham, directeur van thuiswinkel.org. Dank u wel. Dan naar Schotland, want dat heeft al jaren een hardnekkig probleem met drugsverslaving. En in Glasgow beginnen ze daarom met een experiment, correspondent Arjen van der Horst. Wat voor experiment? In het oosten van de stad gaan ze als proefproject een gebruikersruimte openen. En hier kunnen verslaafden dan onder medisch toezicht harddrugs gebruiken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze gearresteerd of vervolgd worden. Nou, ik hoor veel Nederlandse luisteraars al denken, whoopie-doo, is dit nou zo revolutionair? Want dit is een methode die al heel lang wordt toegepast in Nederland en ook veel andere Europese landen. Maar voor Britse begrippen is dit zeker revolutionair, want liberaal, progressief drugsbeleid is normaal nagenoeg onmogelijk op de Britse eilanden. En waarom zijn ze dan nu toch bereid deze stap te zetten? Nou, het is niet voor niets dat de Schotse regering met dit initiatief komt. Want Schotland heeft namelijk een kolossaal probleem met drugsverslaving. De meest deprimerende statistiek is het aantal drugsdoden per miljoen inwoners in Europa. En dan staat Schotland met afstand bovenaan dat lijstje. En de Schotse regering is er de afgelopen jaren maar niet in geslaagd dat probleem de kop in te drukken. Het liefst wil Schotland een progressiever drugsbeleid voeren, maar die beweegruimte is heel minimaal, omdat de landelijke overheid in Londen over de drugswetten gaat en niet de Schotse regering. En waarom kan dan dit proefproject wel doorgaan? omdat het hier gaat om een maas in de wet. De Schotse regering heeft dan ook geen nieuwe drugswetten aangenomen om dit mogelijk te maken. Dat kunnen ze dus ook niet. Maar het Schotse Openbaar Ministerie zegt nu, in het geval van deze gebruikersruimte gaan we de wet niet uitvoeren en niemand vervolgen. Het is dus in feite een gedoogbeleid. De conservatieve regering in Londen, die ziet dit plan helemaal niet zitten, maar geeft tegelijkertijd aan dat ze het project ook niet gaan blokkeren. Dus wat we nu meemaken is een babystapje naar een iets losser drugsbeleid. Ja, een babystapje, waarom wij dus hier niet dat whoopie-doo denken, maar daar wel. Wat is er nou zo revolutionair in de ogen van de Schotten en de Britten dus verder? Nou, omdat die discussie over het Britse drugsbeleid al jaren muurvast zit. Het bestaat vooral uit repressie, harde straffen. Tony Blair is de enige Britse premier uit het recente verleden die een hele kleine poging waagde met een iets progressiever drugsbeleid. Hij verlaagde de straffen voor het bezit en gebruik van cannabis. Maar dat werd meteen alweer teruggedraaid door zijn opvolger Gordon Brown. De Britse politiek is gewoon conservatief als het gaat om drugsbeleid. En dit geldt voor zowel links als rechts. Want niet alleen de conservatieven zien dit Schotse plan, dit Schotse proefproject, niet zitten. Ook de Labour-oppositie vindt het een slecht plan. Correspondent Arjen van der Horst, dank je wel. We blijven even bij drugs, want Nederland en Colombia gaan volgens de Telegraaf meer samenwerken om drugscriminelen harder aan te pakken. Demissionair minister Jesse Gus van Justitie zegt in de Telegraaf dat er na ruim een jaar onderhandelen een uitleveringsverdrag komt. En ook moeten getuigen makkelijker gezamenlijk gehoord kunnen worden. Via Colombia komt er in Nederland veel cocaïne binnen. 1 op de 2 Nederlanders krijgt ooit de diagnose kanker, schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. 30 jaar geleden was dat nog 1 op de 3 Nederlanders. De toename komt vooral door de gestegen levensverwachting. Kanker is een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Het tweede debat tussen 7 Republikeinse presidentskandidaten is volgens Amerikaanse media door niemand gewonnen. Donald Trump was er net als de vorige keer niet bij. En de andere kandidaten hadden daar in het debat veel kritiek op. Hij zou hier moeten staan, zei gouverneur van Florida Ron DeSantis. Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt. Trump zou zich moeten verantwoorden voor de opgelopen schuldenlast onder zijn presidentschap, zei DeSantis. Dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang eerder dit jaar plotseling van het toneel verdween, heeft mogelijk te maken met een buitenechtelijke affaire met een populaire Chinese tv-presentatrice, meldt de Financial Times. Volgens mensen in de omgeving van de presentatrice en de inmiddels vervangen minister hadden ze een affaire. En ook zou de vrouw in de VS via een draagmoeder een kind hebben gekregen, terwijl draagmoederschap in China illegaal is. En na de uitvaart van Erwin Olaf gisteren hebben honderden mensen hem in Amsterdam herdacht op de manier die volgens hen helemaal bij de vorige week overleden fotograaf paste. Dansend, knuffelend en zoenend, horen we bij de stadszender AT5. Afscheid nemen door feest te vieren, nou super. Ik denk precies zo als Erwin het gewild had. Hij heeft zoveel mensen en onderbelichte mensen op de kaart gezet. Heel veel zaken geportretteerd die anders misschien nooit geportretteerd zouden zijn geweest. En Amsterdamse burgemeester Halsma hield nog een toespraak waarin ze Olaf roemde voor zijn rol in de LHBTI-gemeenschap. Tim Schaap bij de ANWB, een echte donderdagochtendspitsen. Ja, zeker. En dan vooral veel dagelijkse files die wat langer zijn dan gebruikelijk. En eigenlijk qua bijzonderheden valt het reuze mee. Ik heb wel nieuws over de A28 Groningen richting Zwolle. Bij afrit Zwolle-Noord stond enige tijd een kapotte vrachtwagen. Nu is de weg weer helemaal vrij. De vertraging is nog zo'n 25 minuten vanaf knooppunt Lankhorst. Komt wel een nieuwe melding binnen over de A27 Almere richting Utrecht. Nu staat een kapotte vrachtwagen bij Bilthoven. 1 rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Mensen die een goed geïsoleerde woning kopen met een energielabel A of B kunnen vanaf volgend jaar met hetzelfde inkomen €10.000 meer lenen. Met een zogenoemde nul op de meter woning zelfs €50.000 meer. Blijkt uit de nieuwe richtlijnen voor hypotheken die volgend jaar die bij demissionair minister Kaag van Financiën op het bureau liggen. En het AD heeft daar nu over bericht vanochtend. Bastiaan Pauw is hypotheekadviseur bij De Hypotheker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dit plan? Nou, op zich ben ik voorstander van dat aanschaf van energie zuinige woningen gestimuleerd wordt. Dan kan, zie ik er ook wel een gevaar in dat er een grotere tweedeling ontstaat en een prijsopdrijvend effect ontstaat. Ja, daar waarschuwt ook hoogleraar woningmarkt Peter Boehouwer voor in het AD. Die tweedeling, kunt u dat uitleggen? Nou, wat ik heb een hypotheekadvieskantoor van de hypotheker in Amsterdam. En ik spreek dagelijks klanten en ik zie al heel duidelijk een onderscheid tussen, als ik even iets breder trek, tussen de instapklare gerenoveerde woningen en de wat meer klushuizen. Die tweedeling die ga je alleen maar groter maken. Dat zie ik eigenlijk al gebeuren. Ik zie nog niet echt in cijfers terug, maar je ziet gewoon dat een instapklaar huis met een A of een B-label, dat is snel verkocht, wordt overboden, wordt boven de vraagprijs verkocht. En dat is van mijn klushuis, is dat veel minder aan de orde. Ja, terwijl ze lang heel populair waren, die klushuizen ook. Ja, klopt. Dus een ander idee zou kunnen zijn, en daar zou de hypotheker ook enthousiast over zijn, is om juist het verduurzamen zelf van die woning extra te stimuleren. Ja. Dus laat mensen dan extra kunnen lenen om een woning te kunnen verduurzamen. Daarmee jaag je die verduurzaming aan. Ja, dat kun je wel vastleggen. Dat je ook kunt bewijzen en kunt aantonen dat het geld wat je extra krijgt, dat wordt gebruikt voor verduurzaming? Zeker, ja. Dat is met een bouwdepot heel goed te borgen. Ja. Nou mag u dus wel straks adviseren dat mensen die duurzame huizen kopen ook meer kunnen lenen. Gaat u dat ook doen? Ja, als dat verantwoord is, hè, dat is natuurlijk individuele situatie ook wel. Hè. De regels die kunnen wat zeggen, maar je moet altijd zelf beoordelen of dat in jouw situatie verantwoord is. En daar denken we natuurlijk met klanten mee. Denk ik over het algemeen dat prima kan. Want je bent natuurlijk wel minder kwetsbaar ook. Dat hebben we vorige winter gezien. Een duurzaam huis heeft gewoon minder stookkosten. Dus als die kosten oplopen, zoals vorige winter, ja, ben je ook minder kwetsbaar. En je hebt gewoon een lagere kostenpost elke maand aan energie. Dus dat je dan iets meer hypotheeklasten hebt, dat compenseert elkaar goed. In dat opzicht is het ook wel weer logisch. Zoals als je schulden hebt, moet je die opgeven en gaat dat dan weer ten koste van wat je kunt lenen. Ja, dit is iets waardoor je eigenlijk van tevoren weet, je hebt dus minder kosten aan energie. Nou ja, dan kun je ook wat meer lenen. Exact. Dus de gedachte is best logisch. Alleen wat Peter Boehouwer ook schept, is dat je altijd ziet, op het moment dat mensen meer kunnen lenen, gaan ze ook meer uitgeven aan wonen. Dus het is een prijsopdrijvend effect, verwacht ik. Dank, Bastiaan Pauw, hypotheekadviseur bij De Hypotheker. Na The Wolf of Wall Street en The Big Short is er een nieuwe grote bioscoopfilm over de financiële wereld, Dumb Money, oftewel Dom Geld. Een film die gaat over de strijd van de kleine beleggers tegen de grote investeerders. Die vond 2,5 jaar geleden plaats toen relatief onbeduidende aandelen van het bedrijf GameStop plotseling de lucht inschoten. Een verhaal dat in de film met de nodige sensatie wordt neergezet, zag verslaggever Nick Wouters. How much did we make today? 5 million. You got rich dudes pissing in their pants right now. Het worden ook wel meme stocks genoemd of de GameStop hype. Het kreeg over de hele wereld veel aandacht. We are seeing a phenomenon that I have never seen. There's nothing normal about what you're seeing when it comes to this stock right now. Op internetplatform Reddit verzamelden kleine beleggers zich in de groep Wall Street Bets. En een van de gebruikers daar prees het aandeel van de kwakkelende videogameketen GameStop aan. Yo, what up everybody? Roy and Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting. And that stock is GameStop. Grote beleggers hadden juist ingezet op een koersdaling. Kleinere beleggers besloten naar de oproep te kopen. En dat werkte. De koers schoot omhoog. Holy fucking shit. I will tell you, I've never seen anything like it. Holy fucking shit. Grote beleggers raakten veel geld kwijt. Is the craziest I think I've ever seen. Everything okay? Ook in Nederland waren beleggers er toen mee bezig. Zo was Martijn Rutte, toen student, te horen in het NOS Radio 1-journaal. Ik bleef natuurlijk een arm student, dus ik heb er niet al te veel in kunnen leggen. Ik sta tot nu toe op een plus van 2500% op GameStop met mijn aandelen. Het is toch wel leuk om te zien dat de kleine belegger, de retailer, een keer de grote jongens heeft verslagen. Nu, 2,5 jaar later, ziet hij deze vorm van beleggen niet meer zitten. Want waar hij eerst nog op honderden procenten winst stond, is hij er uiteindelijk niet rijk van geworden. Uiteindelijk heb ik er wel wat winst opgemaakt. Niet zoveel als had gekund. Maar is het wel een les voor me geweest, zeker? Ik ga zeker kijken, absoluut. Erik Maurits volgt de aandelenmarkt al jaren, werkt momenteel voor beleggingsplatform Trade Republic. Het verhaal is fascinerend van die groep retailbeleggers die, dat is een beetje het verhaal hoe het gebracht is. Maar het is ook ten dele waar, die het hebben opgenomen tegen de grote jongens op Wall Street en deels successen hebben gehaald. Hij is bang dat het hele verhaal te positief wordt neergezet. Ze hebben denk ik iets sensationeler gemaakt dan het in werkelijkheid was, wat ik wel begrijp, want de financiële wereld is over het algemeen vrij saai. Dus ik denk dat het wat geromantiseerd is. En überhaupt het verhaal over wat er gebeurd is, vind ik vaak een beetje eenzijdig. En ik denk dat het iets anders ligt. Dus het verhaal is altijd, de kleine belegger heeft opgenomen tegen de grote jongens en ze hebben het gewonnen. En twee, de meme traders hebben Wall Street blijvend veranderd. En ik denk dat beide toch net wat genuanceerder liggen. Hij vreest dat mensen weer gaan denken dat je snel rijk kan worden van beleggen. Zo'n film draagt daar natuurlijk in zekere zin toch aan bij. Omdat het toch laat zien hoe één sympathieke man met een klein dochtertje heel erg rijk is geworden. Het laat waarschijnlijk minder zien al die andere mensen die geld voor hun pensioen hierin kwijtgeraakt zijn. En ik denk dat dat een verkeerd beeld geeft en ook een verkeerde verwachting is als je gaat beleggen. Dat het korte termijn is, snel rijk worden. Terwijl het juist zou moeten zijn heel lang opbouwen en langzaam hopelijk wel rijk te worden. Martijn Rutte is in ieder geval afgestapt van deze manier van beleggen. Nee, tegenwoordig ben ik iets meer misschien serieuzere belegger geworden. Ik ben meer met ETF's bezig. Gewoon de brede markt meer te pakken in plaats van individuele aandelen. Misschien ook meer met een hype meegaan is natuurlijk riskanter. Het aandeel GameStop is sinds de piek met 97% gedaald. Al is het aandeel nog altijd meer waard dan voor de hype. Veel beleggers willen er toch nog niet helemaal afscheid van nemen. Ook Martijn Rutte niet. Ik en een groepje vrienden zitten nog wel met wat aandelen in GameStop, maar meer in de zin van, wie weet gebeurt er ooit nog wat mee. De film The Money draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen. Cara Emerald met A Night Like This nu. Leave. Caro Emerald. De stroom meteen over een uurtje. Spraakmakers met daarin ook Stam.nl. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Waar hebben jullie het over? We gaan het hebben over het online gokken. Natuurlijk ook al besproken. Met de stelling, er moet een maximum komen aan het bedrag dat je online mag vergokken. Dat is eigenlijk waar de Nationaal Rapporteur Verslavingen voor pleitte. Nou, we weten het allemaal nog. Het doel 2 jaar geleden van het legaal maken van online gokken was om gokkers beter te beschermen. Er werd toen al volop voor gewaarschuwd. Dit is in de categorie, dit is, heb ik heel veel toen ook en zelf ook zelfs gedacht van oeh, dat lijkt me wel toch. Ik denk dat heel veel mensen dat je hebben denkt, gehad. Je denkt, die lobby moet echt heel sterk zijn geweest. Ja, en de dollar tekent ook in de ogen met wat er in de schatkist misschien gaat komen. Je weet het niet. Nou ja, vandaag dus in een nieuw rapport wordt er weer aan de alarmbel getrokken. Want er wordt door veel meer mensen gegokt. 500.000 mensen is erbij gekomen. En het aantal dat inmiddels gokverslaafd is, groeit ook. Bedragen die vergokt worden, die zijn veel hoger. Dan is de vraag dus, gaat het helpen als er een maximum komt aan dat bedrag wat je mag vergokken? En dat gaat dan ook wel gepaard met een soort aansprakelijkheidsstelling, zeg maar wettelijk gezien, als aanbieders van goksites te weinig doen om te voorkomen dat mensen in de problemen komen. Dus de stelling, er moet een maximum komen aan het bedrag dat je online mag vergokken. Gaat dat werken? Is het haalbaar en uitvoerbaar? Dus ik wil heel graag praten met mensen die of met verslaafde gokkers werken en daar begeleiden en die vertellen wat ze tegenkomen. Mm-hmm. Maar vooral natuurlijk ook met mensen die zelf online spelen. Dus doet u dat wel eens? Wanneer is het dan klaar? Weet u op tijd te stoppen? Of merkt u dat je toch net even langer doorgaat dan de bedoeling was? En zit er eigenlijk veel verschil, zeker als mensen gokje wagen, tussen het casino of je het online doet. Dus ik ben heel benieuwd naar uw verhalen. Bel op 0800 1101. Er moet een maximum komen aan het bedrag dat je online mag vergokken. Ster. Wij zijn een private bank. En vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Check al onze beloftes op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profil staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Wouter. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wordt voorlopig vervangen door oud-burgemeester Henri Lenfrink van Leiden. Berends legde vorige week zijn functie neer vanwege een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ambtenaren beschuldigen hem van intimidering. De Nationaal Rapporteur Verslavingen pleit voor een maximaal bedrag dat een online gokker bij alle aanbieders samen mag verliezen. In een advies aan de Tweede Kamer staat ook dat aanbieders van kansspelen wettelijk aansprakelijk moeten worden gesteld als ze niet genoeg doen om verslaving tegen te gaan. Vorig jaar verdienden de online casino's in totaal 1,1 miljard euro. Bij een explosie in een loods op de luchthaven van de Oezbeekse hoofdstad Tashkent is iemand overleden. Meer dan 160 mensen raakten gewond, meldt persbureau Reuters. De meesten werden geraakt door rondvliegend glas. De autoriteiten van Oezbekistan vermoeden dat de explosie werd veroorzaakt door blikseminslag. En Chinese criminelen hebben bij het hacken van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 60.000 mails buitgemaakt. De hack kwam in juli dit jaar aan het licht en nu is de omvang bekend. Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de hackers gelieerd zijn aan de Chinese overheid, maar Peking ontkent dat. Dan naar Weerplaza, Johnny Willemsen. We zitten eind september, maar ik vond het echt behoorlijk warm. Ja, gisteren is in het binnenland 23, 24 en zelfs een afgeronde 25 graden genoteerd. Het werd 24,7 in Eindhoven. Ja, het is voor september zeker flink warm. Vandaag wordt het niet zo warm, maar wel warmer dan gemiddeld. Gemiddeld is het eind september een graad of 18. En vandaag wordt het 19 graden vlak aan zee tot zo'n 22 of 23 in het oosten. Er is veel zonneschijn op de meeste plaatsen, maar in het westen komt nu al wat bewolking voor. Die bewolking breidt wel wat uit, dus de zon krijgt het geleidelijk op de dag de meeste plaatsen wel wat moeilijker. De zonnigste plekken zijn het oosten van het land. Daar wordt het dus 22 of 23 graden. En het westen blijven naar rond 20 graden steken. En wat verwacht je dan voor de komende dagen? Ja, morgen staat wat regen op programma. Vooral in de ochtend en het begin van de middag. Daarna breekt vanuit het westen de zon weer door. Ondanks vrij veel wolken en wat regen wordt het nog zo'n 21 graden. Zaterdag wordt een mooie weerdag. Kan met mist beginnen, maar overdag is het dan zonnig, weinig wind en een graad of 20. En zondag wordt het zelfs weer ietsje warmer met 21 of 22 graden. Johnny, dankjewel.

Ja, dan voorzien wij dat ongeveer de helft tot drie kwart van de organisaties in de rode cijfers gaat belanden. Nu... Ja, en dan is het net als bij de bakker op de hoek. Als die verliesleidend zijn brood moet verkopen, ja, dan gaat het op een zeker ogenblik gaat het ophouden. Dus de situatie is heel ernstig. En juist zo'n juridische strijd uitvechten over tarieven, ook dat kost natuurlijk ook weer geld. Geld dat je liever in de zorg zou willen steken, denk ik. Ja, klopt. Nee, daarom vind ik het ook heel teleurstellend, hè? Dat we met de zorgkantoren niet uit zijn gekomen. En dat we nu die gang naar de rechter moeten maken. Maar in het belang van de goede zaak. En je hoorde dat ook heel mooi in het fragment net. Die bevlogenheid en betrokkenheid om mensen met een beperking, om je een betekenisvol leven te geven en gewoon te laten meedoen. Ja, in het licht van die zaak is dit ook wel goed besteed geld. Maar helaas, ik had het liever niet willen doen. Nee, en vanuit de zorgkantoren zijn ook wel natuurlijke partners voor ons eigenlijk. Hè. Zorgkantoren hebben een zorgplicht. Precies, en moeten ook naar die kosten kijken. Dat is natuurlijk ook hun taak om ervoor te zorgen dat die stijgende zorgkosten toch nog enigszins in de hand worden gehouden. Ja, klopt. En dat snap ik ook. Dat overheid en zorgkantoren doelmatig willen omgaan met collectieve middelen. Dat wil ik zelf ook. Dat willen onze leden ook. En daarom hebben we ook met zorgkantoren inhoudelijke afspraken gemaakt in het zogenaamde transitieakkoord. Hoe we die zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking toekomstbestendig kunnen maken. Maar dat doen we wel over de lijn van de inhoud. Wat er nu gebeurt is dat eigenlijk louter een financiële taakstelling op de sector wordt neergelegd. Wordt alleen naar het geld gekeken en niet meer over hoe het wordt uitgegeven. Maar het is echt puur gewoon bezuinigen, zegt u. Ja, en dat vind ik jammer, omdat we eigenlijk met dat akkoord voor mijn gevoel wel op de goede weg bezig waren. Dit komt er op een hele onaangename manier doorheen fietsen. Zei Theo van Uhm, directeur van de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Duizenden bewoners van het Indonesische Rempang-eiland hebben tot vandaag de tijd om huis en haard te verlaten. Zeker 7500 inwoners moeten plaatsmaken voor een eco-city met een grote Chinese glasfabriek als uithangbord. Volgens de Indonesische regering levert deze eco-city 35.000 banen op. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Wat moet ik me überhaupt voorstellen bij eco-city? Nou, het zou een groot fabrieks- en industriepark moeten worden. Met het op twee na grootste glas- en zonnepanelenfabriek ter wereld. Dus echt een enorm project opgezet door een investeringsproject van Indonesische bedrijven en het Chinese Chingyi Glass. Mijn Mandarijn is niet fantastisch, dus sorry als ik dat allemaal kapot heb gemaakt. Maar dat bedrijf is in elk geval een van de grootste producent van glas en zonnepanelen ter wereld. En dat bedrijf zou 11 miljard in dat industriepark willen stoppen. Het is echt gigantisch, is de bedoeling. En het is ook de bedoeling dat daar niet alleen industriële ontwikkeling komt, maar ook uiteindelijk restaurants, hotels. En dat ze met het geld dat daar geïnvesteerd wordt ook uiteindelijk kunnen gaan verdienen met toeristen die ze zouden kunnen trekken. Dus het is echt multifunctioneel. Ja, en waarom dat Rempang-eiland, die plek? Je hebt daar heel veel zand, wat handig is als je glas wil maken. En ook nog veel andere grondstoffen die verhandeld zouden kunnen worden. Maar eigenlijk moet je veel meer kijken naar de geopolitiek die dan ineens een rol gaat spelen. Het eiland ligt aan het begin van de straat van Malakka, westerzijde, dus vlakbij de Zuid-Chinese Zee. De straat van Malakka is een van de allerbelangrijkste zeestraten op aarde. Om een voorbeeld te geven, 80% van alle olie die China nodig heeft, die stroomt door die zeestraat. Los van alle andere wereldhandel die daar doorheen gaat. Dus het is strategisch een enorm belangrijke plek om controle over te hebben. Dus wat dat betreft is het niet onlogisch dat de Chinezen daar willen investeren in industrie, in fabrieken, om een beetje meer controle te krijgen over dat gebied, over die ontzettend belangrijke zeestraat. Nou was het idee dat die glasfabriek er niet zou komen. Lijkt het in ieder geval toch te worden doorgedrukt. Hoe reageren die inwoners dan hierop? Nou, die zijn heel fel in hun protesten. Verbazingwekkend fel eigenlijk wel. Ze moeten dus vandaag van hun land af. Omdat er dus zoveel banen gecreëerd worden. Nou, ze hebben van de overheid pak een beetje €7.000 gekregen om eerst tijdelijk te verhuizen en dan naar een nieuwe woning te gaan. Maar de locals die zitten daar helemaal niet op te wachten. Ze vinden dat hun leefwijze wordt bedreigd. Ze weten niet zeker of ze dat geld gaan krijgen. Dus de afgelopen tijd zijn er hele felle demonstraties geweest waarbij de overheid keihard heeft ingegrepen om het de kop in te drukken. Tientallen mensen die gearresteerd zijn. En omdat het dus zo verbazingwekkend felle protesten zijn, ja, bestaat er wel de angst, omdat de overheid eigenlijk wel bekend staat als echt zo hard ingrijpen totdat het tot bloedens toe kan gebeuren, ja, dat het risico bestaat dat het nog flink aan de hand kan gaan lopen. Ja, wat gebeurt er als je weigert? Nou, dat is nog niet bekendgemaakt. Maar ja, wat ik zeg, ja, de Chinese investeringen die kunnen tientallen miljarden opleveren voor de Indonesische overheid. En ja, omdat we veel weten dat er corruptie kan plaatsvinden, dat het ook gewoon in zakken van belangrijke mensen kan belanden. Ja, dat zorgt ervoor dat mensen vaak bereid zijn om overheids instanties in te zetten. Daarmee bedoel ik eigenlijk gewoon politie, handhavingsinstanties. Ja, om echt gewoon keihard mensen protesten de kop in te drukken. Dat bedoelde ik dus, ja, met het risico dat bestaat dat het allemaal wel flink uit de hand kan gaan lopen. Ja. Zuid-Azië correspondent Mustafa Maghadi, dank je wel. Ja, we hadden het net al met Tom over. Sportmedia speculeren volop over de toekomst van Ajax-trainer Maurice Steijn. Ja, gisteren werd dus het restant van de klassieker uitgespeeld en Feyenoord heeft uiteindelijk met 4-0 van Ajax gewonnen. Het lijkt eigenlijk onvermijdelijk dat Maurice Steijn uit Amsterdam mag vertrekken. Een interview dat aanvoerder Steven Berghuis aan ESPN gaf zou volgens het AD wel eens indirect dodelijk kunnen zijn voor Steijn. Berghuis kreeg in het interview de vraag wat hij nou eigenlijk van zijn trainer vindt. Ja, vind ik een moeilijke vraag aan. Dat is ook niet aan mij. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen. Maar hoe ervaar je hem op trainingsveld? Nou, prima. We proberen te doen wat hij en zijn staf ons voordragen. En het plan proberen we zo goed mogelijk uit te voeren. Alleen daar hebben we het nog wel moeilijk mee. Ja, het is nog niet echt keiharde steun aan Steijn in dit interview. Zeker. Het lijkt alsof hij een beetje bedenkt in het antwoord van, nou, ik kan hem niet helemaal afvallen, maar de eerste reactie zegt veel. Ja, en het AD vindt dat dit eigenlijk een indirecte doodsteek is van Berghuis. Morgen begint de 44e editie van de Ryder Cup, de prestigieuze golfwedstrijd tussen de VS en Europa. Maar de Cup trekt ook aandacht van andere sporters. Sky Sports sprak met Novak Djokovic, de tennisser die ook even een balletje kwam slaan. Dus met een club. Tussen het golven door praatte Djokovic toch ook wel even over tennis, over zijn jonge concurrent Carlos Alcaraz. Die maakte Djokovic de laatste tijd flink lastig. Maar de toekomst van de sport is wel in goede handen dankzij hem, vindt Djokovic. Verder benadrukt de Servier dat hij de komende tijd nog meebouwt aan je toekomst. Kortom, stoppen doet Djokovic voorlopig nog niet. Darter Danny Noppert heeft de finale van de Players' Championship gisteren lelijk gewonnen, vindt de website Sportnieuws. Noppert stond tegenover Christian Kist, een Nederlandse oude bekende in de dartswereld, en beide mannen speelden allesbehalve een mooi potje. Lang ging het gelijk op, misten en raakten ze beide ongeveer evenveel. Maar in de beslissende leg hing het potje voor Noppert toch net iets beter bij. His beloved tops. And it's 4 out of 4 in Pro Tour Finals for Danny Noppert. Ends the remarkable run of his compatriot Christian Kist. En Noppert heeft hiermee zijn tweede toernooizege van het seizoen gepakt. En er is weer een nieuw hoofdstuk in het beruchte kusschandaal tijdens de WK-huldiging van de Spaanse voetbalsters. Voetbalster Jennifer Hermoso werd ongevraagd op haar mond gekust door bondsvoorzitter Luis Rubiales. Daar ontstond veel ophef over, hè? Rechtszaken, het aftreden van Rubiales uiteindelijk als gevolg. CNN weet nu te melden dat Jorge Vilda, de ontslagen bondscoach van de voetbalster van Spanje, misschien een aandeel had in alle commotie. Want hij zou speelster Hermoso hebben overtuigd om in eerste instantie bondsvoorzitter Rubiales te verdedigen. En dus moet volgens CNN Vilda nu ook zelf voor de rechter verschijnen. Net als trouwens de sportief directeur van de Spaanse bond en de marketingdirecteur. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op. Het ziet eruit dat veel dagelijkse files wat korter beginnen te worden. Komt wel een nieuwe melding binnen van een kapotte auto op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daarom een kwartier extra reistijd tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes.

In Rotterdam is een man van 71 doodgestoken. Het gebeurde gisteravond in de wijk Lombardijen. De politie meldt dat de man door een aantal mensen werd mishandeld en daarbij is neergestoken. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. Agenten vonden in de buurt van de man ook een hond met steekwonden. En kort na de steekpartij werd een man van 53 uit Rotterdam opgepakt. De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Er moet een maximaal bedrag komen dat een online gokker bij alle aanbieders gezamenlijk mag verliezen. Dat heeft de nieuwe Nationaal Rapporteur Verslavingen geadviseerd aan het demissionair kabinet in de strijd tegen gokverslaving. Verder raadt hij aan om aanbieders wettelijk aansprakelijk te stellen als ze te weinig doen om spelers te beschermen tegen verslaving. Volgens de kansspelautoriteit zijn er sinds de komst van legale online casino's 100.000 nieuwe spelers bijgekomen. En dat leverde de gokbranche vorig jaar 1,1 miljard euro op. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Later vanuit het westen meer bewolking. Het blijft wel droog bij 19 tot 23 graden. Morgen bewolkt en wat buien, maar aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits lijkt een beetje ten einde te komen. Toch hier en daar nog wat langzaam rijden. Zoals op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Bilthoven staat nog altijd een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Weggebruikers zijn 20 minuten langer onderweg. 10 kilometer file vanaf Eemnes. Dan wegwerkzaamheden op de A32 Meppel richting Heerenveen. Bij Heerenveen-Zuid versmalde rijstroken. Daarom een kwartier vertraging vanaf Wolvenga. Dan nog een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaricum. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel een kwartiertje file rijden vanaf knooppunt Muiderberg. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Gouwe bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 1 afgesloten rijstrook. Daarom 15 minuten file rijden. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Multiple sclerose is grillig en onvoorspelbaar. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose. Met mijn onderzoek wil ik het lichaam zichzelf laten beschermen tegen MS. Om zo een oplossing te vinden voor deze zenuwslopende ziekte. Hiervoor is uw steun hard nodig. Help mee en ga naar msresearch.nl. Ik ben Gijs Kooi, onderzoeker bij het MS Centrum Amsterdam. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. De helft van alle Nederlanders krijgt tijdens zijn of haar leven de diagnose kanker, blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Ruim 80% van de patiënten krijgt de diagnose als ze 60 jaar of ouder zijn. En daar schrijft de Volkskrant over vanochtend. Otto Visser is hoofdkankerregistratie bij het IKNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die kans dat iemand kanker krijgt is dus behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren. Ja, we hebben een periode van ongeveer 30 jaar onderzocht. En in die tijd is die kans inderdaad flink gestegen. Wat, hoe zien die cijfers eruit? Nou, zeg maar 30 jaar geleden was die kans zeg maar tussen de 35% en 40%. En inmiddels is die boven de 50%. Dus meer dan ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt nu in de loop van het leven te maken met kanker. En voor een groot deel is dat te wijten aan het feit dat we allemaal een beetje ouder worden. Afgelopen jaren is de levensverwachting niet meer gestegen door corona. Maar als je terugkijkt in de tijd, een periode van 30 jaar... worden mannen bijvoorbeeld gemiddeld 7 jaar ouder. En elk jaar dat je leeft, heb je een kans dat je kanker kunt krijgen. Dus Een hogere levensverwachting leidt dat uiteindelijk ook tot een hogere kans om in je leven een keer kanker te krijgen. Dus als je daarnaar kijkt, dan is het ook onomkeerbaar? Voor een deel is dat onomkeerbaar, maar er is ook nog een andere reden waarom die kansen op kanker zijn gestegen. Dat is nou gewoon het individuele risico. De leefpatronen zijn in die 30 jaar ook veranderd. En ook bij jongere leeftijdsgroepen zie je een stijging van het risico om kanker te krijgen. Dus het is niet alleen maar die levensverwachting. En welke leefpatronen hebben we dan over? Nou ja, dat zijn eigenlijk de bekende risicofactoren voor kanker. Roken, te veel alcohol drinken, weinig bewegen, overgewicht, gezonde voeding in het algemeen. Eigenlijk allemaal dingen die we allemaal wel weten, maar die gaan toch een beetje de verkeerde kant op in de samenleving. En dat leidt uiteindelijk toch tot een hogere kans om kanker te krijgen. Ja, dus grotere kans om kanker te krijgen. En daaraan overlijden, want dat is natuurlijk weer iets anders. Inmiddels kunnen natuurlijk veel vormen van kanker worden behandeld. Hoe staat het daarmee? Nou ja, voor de hele bevolking gezien zijn die kansen in de afgelopen 30 jaar niet heel veel veranderd. De kans om aan kanker te overlijden. Je ziet wel dat in de cijfers vooral de kans dat een jonger iemand aan kanker overlijdt is duidelijk gedaald. En dat komt omdat de behandelingen verbeterd zijn. Omdat bij ouderen het aantal gevallen van kanker enorm is gestegen. Is bij die ouderen ook de sterfte toegenomen, waardoor zeg maar, de daling bij de jongeren een beetje is gecompenseerd. Maar het is wel zo dat voor een individuele kankerpatiënt de kans dat ze de ziekte overleven wel aanzienlijk is gestegen in die 30 jaar. Want in hoeverre speelt leeft het ook daar een rol in, ook ja, als je dat proces ingaat? Is de kans dat het ook agressiever is bijvoorbeeld als je jonger bent groter? Bij sommige vormen van kanker kan het inderdaad zijn dat kanker agressiever is op jongere leeftijd. Maar dat hangt een beetje vanaf van wat voor soort kanker het is. Over het algemeen zijn wel de overlevingskansen bij jongere patiënten juist veel beter dan bij oudere patiënten. Omdat bij jongere patiënten je vaak agressievere therapieën kan gebruiken die ouderen niet zouden overleven. Dank voor je uitleg, Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij het IKNL. Het aantal meldingen van het blauwtongvirus bij dieren blijft stijgen. En dan vooral schapen, geiten en runderen kunnen besmet raken. Verslaggever Vincent van Rijn, je bent bij een schapenboer in Kortehoef. Daar hebben ze ook te maken met blauwtong? Zeker, ze zijn hier flink getroffen. Van de 8 schapen zijn er 5 overleden door blauwtong. En ook een koe in de stal waar ik nu sta is ziek. Ik sta op het erf bij Mieke en Dick Zijderveld in Kortehoef inderdaad. Dat is vlakbij de Loosdrechtse plassen. Vroeger grote veehouder met wel 80 schapen. Maar ze houden nu nog als hobby wat koeien, schapen en eenden ook om me heen. Ja, en blauwtong heeft hier dus flink toegeslagen. Ja, in de omgeving helemaal. Wij hebben er dan 5 van de 8. Ja, maar er zijn er ook van 100 en 40. En ja, echt diep bedroevend is het. Maar ja. Ja, blauwtong is een virus dat wordt overgedragen door muggen. Vooral schapen krijgen er hoge koorts van, zwellingen bij de tong en de lippen. En soms dus de blauwe tong, hè, waarnaar het virus is genoemd. Wat merkte u bij de dieren, meneer Zijderveld? Nou, de koeien die worden afzonderlijk, ze worden wat rustiger. Ze eten niet meer. En die neus wordt wit met rode stippen. En mevrouw Zijderveld, wist u meteen dat het blauwtong was? Nee, wij vroegen ons af, wat is dit? En wat heeft ze maar gehad? Ja, de dierenarts hebben gelijk gehaald. Want deze koe krijgt waarschijnlijk 2 kalfjes. Dus we zijn daar heel erg zuinig op. Dat is altijd leuk. Maar hij werd steeds zieker, wilde niet meer eten. Dus wij dachten, ja, wat mankeert eraan? En toen heeft de veearts gelijk Novem gegeven. Nee, dat is een pijnstiller. En knapte hij nog niet op en hij at nog niet. Maar pijnstiller en penicilline geven ze. Dus, maar de veearts die is helemaal overwerkt en de GKRO, dus die alles op komt halen, de dode beest, zijn ook helemaal overwerkt. Dat is echt afschuwelijk om te zien. Veel meer plekken dus in de buurt hier. We staan nu in de stal bij de koe. Deze is dus nog ziek. Nou, nee, is opgeknapt nu. Beetje opgeknapt. Ja. Nee, nou, ik lig eerst niet. Ja. En het virus wordt overgedragen door kleine muggen, door knutten. Ja. Dus ja. Daar kunt u de dieren ook niet echt tegen beschermen. Nee, wij hebben zelf knutten. Dat, dat weet iedereen hier in de omgeving, omdat we veel riet hebben en water. En die knutten gaan in 21 juni, dat is de langste dag. Dan gaat er in de kleefstof, zit er in het gras en dan blijven ze kleven. Dus dan ben je er vanaf. Het is tijdelijk. Maar ja, dit kwam uit, uit Schiphol vandaan. Die omgeving had het eerst. Dus toen zeiden we, hoe kan dit nu? Ja, dat kwam uit... Weet het, Chili, via autobanden, dachten ze. Maar het is allemaal maar gissen, want het is heel nieuw voor ons. En die ziekte, die was 15 jaar geleden ook al eens een keer in Nederland, nu dus weer terug, die verspreidt zich eigenlijk langzaam door Nederland, drukt elke keer een beetje op. Ja, hij gaat naar Friesland, hij gaat alle kanten op. Maar we hebben een app met onze koeien-app hebben we dan, van de stamboek, Limousine. En ja, die schrijven ook dat zij, sommigen hebben er geen last van. En die zeggen, ja, maar wat is dat dan? Maar het gaat wel steeds verder door. Dus dat is een app met mensen, ook met boeren. En, ja. En daarin ziet u ook dat het steeds meer toeneemt in ja. Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. U zei ook net tegen mij, ik hoop dat er heel snel een vaccin komt. Daarmee zijn ze bezig? Ja, we keken gisteren op YouTube en daar staat is een veearts. En die heeft ook verteld alles, hoe het in elkaar zit. Want ja, voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Want de koeien hebben nooit last gehad. Ja, maar je weet niet wat het is. Nee, de onbekendheid. Meneer Seideveld, we staan nu bij de koe hier, maar de drie schapen die er nog wel zijn, die staan een stuk verderop op het land. Gaat u elke dag nu even kijken hoe het daarmee gaat? Ja, natuurlijk, elke dag. Twee keer per dag. Twee keer per dag zelfs. Ja, goed, dank Mieke en Dick Seideveld. Blauwtong heeft hier, maar op veel meer plekken dus toegeslagen. Volgens een kaart op de website van het ministerie van Landbouw, waarop ik net even keek, al op 224 locaties. Nu nog vooral in het midden van het land, maar dat breidt zich dus steeds meer uit over de rest van Nederland. Verslaggever Vincent van Rijn in Kortenhoef. Even naar Tim Schaap bij de ANWB. Jij zei dat het wel op zijn eind liep net al. Zeker. Het aantal files loopt nu nog verder terug eigenlijk. We zitten zelfs al onder de 200 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Nog wel veel vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Gouwe gebeurde een ongeluk. Nu zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Er is één rijstrook dicht, daarom 20 minuten vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander. En ook nog 20 minuten extra op de A27, Almere richting Utrecht. Daar vielen tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. Daar staat nog altijd een kapotte vrachtwagen. Every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Feel the love. Yannick met Feel the Love. Een groot deel van Griekenland is geteisterd door overstromingen. Eerder veroorzaakte al de storm Daniel ervoor dat er een groot deel van het land onbegaanbaar was. En nu weer zware regenval. Correspondent Thijs Kettenis, wat voor schade heeft die regenval al veroorzaakt? Het is weer hetzelfde. Dus een deel van Griekenland dat getroffen is, dat centrale deel, op een uur of drie ten noorden van Athene. Ja, dat is het dorp waar precies een paar weken geleden, waar het ook onder water stond. Acht dorpen zijn inmiddels geëvacueerd. Honderden mensen, daar gaat het om. Er zijn nog geen doden of vermisten gemeld, dat is het goede nieuws. Maar ook het eiland Evia is weer ernstig getroffen. Het noorden is daar deels onbegaanbaar. En er zijn ook aardverschuivingen. Dus de brandweer kan er bijvoorbeeld niet bij om het water weg te pompen. En ook daar waren ze eerder al getroffen door branden. Daarna overstromingen een paar weken terug. En nu dus opnieuw die overstromingen door overvloedige regenval. Ja. Hoe ver waren die gebieden weer een beetje hersteld van al dat natuurgeweld? Daar werd juist de afgelopen weken met man en macht gewerkt aan de wederopbouw. Met name natuurlijk de schoonmaak. Je moet bedenken dat alles daar na Daniel, na die grote storm, alles bedekt lag onder een dikke laag modder. Veel huizen en infrastructuur zijn daardoor nog steeds onbegaanbaar. Ja, en nu dus een deel is daarvan weer ondergelopen. Maar ook veel landbouwgrond is onbruikbaar. Het is echt een heel belangrijk gebied voor de landbouw. Daar ligt op sommige plaatsen een meter modder. En dat kan al jaren duren voordat het weer bruikbaar is. Dus dat betekent dat die schade daar enorm groot is. Die wordt geschat op meer dan 2 miljard euro. En alleen al het herbouwen van de infrastructuur kost 700 miljoen euro. Ja, dat gaat natuurlijk nu nog langer duren en ook meer geld kosten door de nieuwe storm. Ja. Hoe gaat de overheid momenteel om met deze nieuwe overstromingen? In de eerste plaats natuurlijk de mensen te evacueren die gevaar lopen. Verder is het verkeer op sommige plaatsen stilgelegd. Dat is onder meer het geval in de stad Volos en dus op dat eiland Evia. En bij de stad Lamia wordt in alle eil geprobeerd om een dijk te verstevigen, zodat een rivier daar niet doorbreekt. Wat zeggen de Grieken erover? Want het is dus het zoveel. Ze hebben die bosbranden gehad, overstromingen. En allemaal heel heftig. Dit zomerseizoen eigenlijk, die nu al voorbij is, maar het houdt nog aan ook. Ja, het is daar nog steeds zomer hoor, met temperaturen van rond de 30 graden. Dit is een hele lange en afschuwelijke zomer wat betreft natuurgeweld. Ja, op politiek niveau is er wel steeds meer aandacht voor het klimaat. Premier Mitsotakis, die heeft gisteren gezegd dat aanpassing aan klimaatverandering, dat een belangrijk onderdeel is en nog een belangrijker onderdeel zou worden in het beleid. De EU heeft ook een noodhulp toegezegd, gebruik van noodfondsen toegezegd, omdat die ergste nood, om die toch te lenigen. Veel Grieken denken liever niet na over klimaatverandering en wat dat vooral betekent voor de manier waarop ze leven. Maar je ziet toch dat er langzaam meer discussie over ontstaat. De premier bijvoorbeeld, die hamert de laatste tijd echt vrijwel dagelijks op dat deze fenomenen, die stormen, die overstromingen, dat die echt te maken hebben met klimaatverandering en dat dat de nieuwe realiteit is waar Griekenland zich toe moet verhouden. Correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. Reactie aan de redactie. Vanochtend ging het in reportage over de nieuwe bioscoopfilm Dumb Money, over de financiële wereld en dan specifiek de strijd van de kleine beleggers tegenover de grote investeerders. Luisteraar Richard ergerde zich aan een afkorting die in de reportage voorbij kwam, ETF. Hij schrijft: "What the F is een ETF? Praat Nederlands met me, niet iedereen is ingevoerd in de financiële wereld." Trouwens wel opmerken dat hij dan zelf een Engelse uitdrukking gebruikt om zijn punt kracht bij te zetten. Ja. What the F, what the fuck? Ja. Had hij dan eigenlijk ook in het Nederlands moeten doen? Ik denk alleen dat die F in ETF in ieder geval niet voor dat woord wat jij net gebruikt staat. Nee. Maar waar het dan wel voor staat, dat horen van economie-redacteur Roeland Muller, want die is hier bij ons. Yes. Wat is een ETF, Roeland? Een ETF is een exchange traded fund. Dat wordt ook wel een index tracker genoemd. Ik wil het niet complexer maken dan het misschien al is. is. Maar ja, je moet je natuurlijk voorstellen, mensen die graag willen beleggen, die kopen natuurlijk een aandeel bijvoorbeeld in een bedrijf. Je koopt een stukje van het bedrijf in de hoop dat het goed gaat dan. En dat je kan meedelen in die winst uiteraard. En dat kan je natuurlijk op een hele actieve manier doen. Hè. Dus je kunt natuurlijk steeds op zoek naar van wanneer staat een koers bijvoorbeeld heel laag en moet ik juist instappen. Of wanneer staat hij heel hoog en moet ik het juist verkopen. Sommige particulieren professionele beleggingsinstellingen die doen dat voor je. Die zijn dus constant op zoek naar het hoogste rendement. Maar je kan het ook iets rustiger aandoen. En dat is dan ook professionele beleggers die zeggen doorgaans via zo'n ETF kun je dat inderdaad iets rustiger doen. En je handelt dan via een beleggingsfonds. En die kan jouw geld dan gebruiken voor een mandje met aandelen. Die dan doorgaans in een complete beursindex dat stopt. Bijvoorbeeld de AEX-beurs, dat zou kunnen. Maar het kan ook een buitenlands fonds zijn of iets een grondstoffenbeurs, internationale markt voor grondstoffen. En het hele idee daarachter is dat fonds niet zo heel erg haastig op zoek is naar het hoogste rendement, maar dat ze zoveel mogelijk goed kunnen spreiden en dat ze ook vooral lang laten lopen, waardoor je misschien niet echt een enorme piek meemaakt, hè, als het heel erg goed gaat, maar misschien ook wat minder die dalen. En over het algemeen, en dat daar wijzen professionele beleggers op, heb je dan een iets stabieler rendement. En daarom is het dan nog aantrekkelijk voor als je niet de hele tijd met jezelf erbovenop wil zitten. Ja, en daar iets meer rust en iets meer afstand. Dus noem het ook wel passief beheerd. Economie-redacteur Roeland Muller, dank voor je uitleg. Er was bijna geen Engels woord bij, dus dat is hartstikke goed voor Australisha, denk ik. En in een terugblik op de wedstrijd PSV Go Ahead Eagles ging het over Luc de Jong. Dankzij de twee doelpunten die hij gisteren scoorde, is hij nu topscorer van de Eredivisie van deze eeuw. Maar een luisteraar merkte op, niet alleen topscorer van deze eeuw, maar alle tijden. Ja, dat hebben we toch even opgezocht. En we moeten de luisteraar teleurstellen. Want hij is net als Klaas-Jan Huntelaar is die wel gepasseerd. Dat hadden we ook voor mij benoemd. Hij heeft nu 155 eredivisiedoelpunten op zijn naam staan. Maar hij moet er dan nog wel eventjes 156 bij maken. Wil hij de eerste plaats komen? Want dat is nog gewoon. Ja, Willy van der Kuilen. 311 doelpunten. Heeft. 311 doelpunten. Ja. En Van der Kuilen, ook voor PSV trouwens. Dat is dan wel leuk. Hè? Als je een doelpuntenmachine, misschien ook een verlener als Ronaldo, dus wat dat betreft wel. Zit er in het water in Eindhoven. Inderdaad. Ruim 17 seizoenen speelde die wel voor PSV. Dat is natuurlijk een verschil met Luc de Jong. Die heeft natuurlijk wel op andere plekken ook gezeten. Barcelona ook nog bijvoorbeeld. Maar in de jaren 60 tot begin jaren 80 Van der Kuilen dus 311 doelpunten. Zijn bijnaam was Skieten Willy vanwege die harde schoten van hem met links en rechts. 3 voor de dag. Greenpeace en Tata Steel staan bij de reclamecodecommissie in Amsterdam tegenover elkaar. Tata Steel zou volgens Greenpeace krantenlezers hebben misleid door in een advertentie te schrijven dat de uitstoot van het kankerverwekkende pak sinds 2019 is gehalveerd. De vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en 58 zorgaanbieders staan ook voor de rechter. Ze vinden dat ze volgend jaar te weinig geld krijgen van de zorgkantoren met wie zij contracten afsluiten. En daarom is er vandaag een kort geding over in Den Haag. Theo van Uhm, directeur van de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, slaat alarm. Onze sector die verkeert in zwaar weer. Het aantal organisaties met rode cijfers is in 2022 verdubbeld. En we hebben een ronde gemaakt langs de velden. En we zien dat in de eerste helft van 2023 eerder sprake is van een verslechtering dan een verbetering. En door de voorgenomen kortingen van de zorgkantoren en de overheid in 2024 en latere jaren komen de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg verder onder druk te staan. En met dit kort geding willen we dat voorkomen. En nog een zitting die we gaan volgen in het nieuws vandaag. Een strafrechtszitting. Voor het eerst staat de man terecht die volgens het OM in Den Haag een Albert Heijn-medewerkster doodstak. En hij bleek eerder TBS opgelegd te hebben gekregen. Maar die behandeling is nooit uitgevoerd. Justitieredacteur Remco Andringa. Hoe is dat gegaan? Wat is er gebeurd toen? Ja, het vermoeden is dat deze man, de 56-jarige Jamel L. is dat, op die bewuste ochtend in juni een Albert Heijn filiaal in Den Haag binnenliep, vlak na openingstijd. De verdachte liep toen op een schijnbaar willekeurige medewerkster af en stak haar neer. Waarom is tot nu toe nog een raadsel? Hij liep volgens ooggetuigen daarna ook rustig de winkel weer uit. Vrij snel erna werd hij door de politie aangehouden. En toen bleek dat de verdachte iemand was die al sinds de jaren 90 bekend staat als een probleemgeval. En die op het moment van de steekpartij nog geen 2 weken vrij was uit de gevangenis. En weten wij nog meer over hem inmiddels? Ja, heel veel al inmiddels, omdat hij zo'n lange geschiedenis heeft en zowel in Nederland als in het buitenland voor veel overlast heeft gezorgd. Hij is al heel wat keren veroordeeld, hier in Nederland, op zijn geboorte-eiland Curaçao, in Engeland ook. En keer op keer is vastgesteld dat hij niet alleen agressief is, maar ook psychische problemen heeft. Hij leidt aan waanideeën en zat ook meerdere keren in klinieken. Maar de laatste tijd zat hij zonder behandeling, was hij dakloos en waren er veel incidenten, zoals bedreigingen. En werd hij omschreven als een tikkende tijdbom. Ja, en daarom is er dus ook veel. Ja, zijn mensen verbaasd dat hij niet gewoon vast zat in de TBS-kliniek? Ja, want dat was wel de bedoeling. Hij is 5 jaar geleden op Curaçao veroordeeld tot TBS, maar dat is nooit uitgevoerd. Ze hebben daar geen TBS-kliniek en Nederland wilde zijn behandeling niet zomaar overnemen. En bij zijn laatste veroordeling hier in Nederland wist de rechter überhaupt niet van die TBS-veroordeling. Dat stond niet in zijn dossier. Hoe dat nou kan, wordt allemaal nog uitgezocht. Maar ja, het feit dat hij hier zonder TBS-behandeling op straat rond kon lopen, ja, dat hangt natuurlijk als een hele zwarte wolk boven die zaak van vandaag. Ja, jij gaat het voor ons volgen, justitieredacteur Remco Andringa. Dank je wel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met Guilaine. Guilaine, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben in het eerste half uur van Spraakmakers over de online gokwereld. Ik zei het vanochtend al, veel discussie is daar natuurlijk over geweest. Moeten we het doen? Nou, het legaliseren ervan is een gepasseerd station. Maar het heeft wel de effecten waar al jaren voor gewaarschuwd werd. Namelijk dat er veel meer gokkers bij zijn gekomen. En ook problematisch. En dat ze ook veel meer geld er doorheen gaat. Het voorstel is nu van Nationaal Rapporteur. Zorg nou dat er eigenlijk een limiet komt op het bedrag waar iemand mee mag gokken. De vraag is dat uitvoerbaar en kan dat inderdaad een oplossing vormen? Vandaar de stelling, er moet een maximum komen aan het bedrag dat je online mag vergokken. Ik zeg, als u mee wilt praten, 0800 1101. Dat dus zometeen. Eerst nog het nieuws met Wouter. Ik wens u nog een heel fijne dag.